1. Het NOS-journaal. De aardbeving van vanochtend in Turkije is mogelijk de zwaarste ooit gemeten in het land, zegt een seismoloog aan het University College in London. Bij de beving vielen zeker 500 doden en het aantal loopt waarschijnlijk verder op. Verschillende landen hebben Turkije hulp aangeboden. Nederland stuurt vandaag nog een team met militairen, medische hulpverleners en politie en brandweer. Bij een brand in het noorden van Frankrijk zijn 7 kinderen en hun moeder om het leven gekomen. De kinderen waren tussen de 2 en 14 jaar. De vader van het gezin kon worden gered. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de Franse brand is nog onbekend. Werkgevers zijn vanwege het personeelstekort minder kritisch in hun zoektocht naar medewerkers. Zo stellen ze minder strenge eisen aan de opleiding of het aantal jaren werkervaring, blijkt uit onderzoek van het UWV. Ook bieden werkgevers sneller een hoger salaris en flexibele uren. En Pakistan heeft Wikipedia offline gehaald omdat op de online encyclopedie godslasterlijk materiaal zou staan dat de gevoelens van moslims zou kwetsen. Welk materiaal wordt bedoeld is niet bekendgemaakt. Pakistan had Wikipedia 2 dagen de tijd gegeven om zaken aan te passen. Volgens de overheid van het land is dat niet genoeg gebeurd. Het weer in het westen geregeld zon, in het binnenland meer bewolking. Het blijft vandaag droog en het wordt 5 tot 8 graden. ANWB verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files in Nederland. In het zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 7 kilometer file. A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde 4 kilometer. Op de A10 knoop het Koenplein richting Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 6 februari, met vandaag... De Spraakmaker. Kinderarts Felix Krijer. Een kind van 13 opereren. Een intensief behandeltraject voor een kind van 3. Een nieuwe Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van kinderobesitas... houdt de gemoederen ook in Nederland bezig. In het Mediaforum... De vraag of het niet eens tijd wordt voor een inhoudelijk sterke talkshow naar Duits voorbeeld. Geen meningencircus, maar minstens een uur lang met echte deskundigen inhoudelijk praten over één onderwerp. Na 11 uur... Hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs krijgen nog steeds te weinig ondersteuning in hun ontwikkeling. Met ervaringsdeskundige Femke Hovinga, bijzonder hoogleraar begaafdheid, bespreken we wat er nu al beter kan. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Jongeren moeten een militaire of maatschappelijke dienstplicht vervullen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Om het fundament van onze samenleving te versterken... door de dienstplicht weer actief in te voeren. Ja, al dus Wopke Hoekstra. Dat gevoel van het collectieve belang mag best wel terugkomen. Als je draait, hop! Maar we vormden ze ook. Want voor de krijgsmacht zijn er ook bepaalde waarden en normen. De linkerbeentje omhoog! Af! Als je echt naar de dienstplicht kijkt, zou het om 200.000 mensen gaan. We hebben nauwelijks nog kazernes, dus waar moeten ze verblijven? Veiligheid, dan wil je mensen die tot het bot gemotiveerd zijn. En dat is anders als je het gaat verplichten. Maar we vormden ze ook. Want voor de krijgsmacht zijn er ook bepaalde waarden en normen. Je had het best uit jezelf. Nog één keer. Nee! Het is heel sportief. Stilstaan. Maar kan ook een maatschappelijke invulling krijgen. Ja, spraakmaker is vanmorgen dus Felix Krijer, kinderarts. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft destijds in Duitsland vervangen de dienstplicht vervuld? Ja, dat klopt. Ik ben Duitser en ik heb direct herinneringen aan de tijd dat ik in mijn gebreide trui er stond en beweerde dat dat allemaal slecht was om in het leger te gaan. Ik heb toen geweigerd sociale dienstplicht gedaan. Mm-hmm. Heel persoonlijk voor mij was het een bijzondere ervaring. Ik heb kinderen mogen begeleiden op weg naar school die beperkingen hadden. En uiteindelijk daar ook liefde voor mijn beroep kinderarts gevonden. Ja. Dus voor mij was het een goede ervaring, maar ik denk dan ook... ja. Jongeren hebben tegenwoordig weer heel veel aan hun hoofd. Moeten heel veel qua opleidingseisen en zo. Dus ik kan me voorstellen dat dit ook extra druk veroorzaakt. Ja, tegelijkertijd kun je zeggen, lekker. Even een jaar waarin je er niet zelf over gaat... moet je gewoon lekker over je heen laten komen. Ja, zo kun je natuurlijk zien. Het was toen geen keuze en zo viel het ook, pakte het ook van mee uit. Ik denk dat je die verschillende dingen moet meewegen, inderdaad. Ja, Wopke Hoekstra, de CDA-leider die dit muntje weer eens even opgooide... die zei het is ook goed voor de saamhorigheid voor jongeren. Want ze komen elkaar niet altijd tegen, al die verschillende lagen in de bevolking. En dat gebeurt hier dan wel. Ziet u dat ook? Nou, van mij persoonlijk was het inderdaad wel zo dat ik een aanraking van mensen waar ik anders misschien niet een aanraking mee was gekomen. Aan de andere kant kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren sociale samenhorigheid maken en creëren en ook vanuit de overheid stimuleren. Ik weet niet of je daar een dienstplicht voor nodig hebt. Voor Mediaforum is hier alvast Omroep Max Baas, Jan Slachter. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf niet in dienst geweest? Nee, ik had broederdienst. Mijn oudste broer die was beroepsmilitair en mijn jongste broer zat bij de politie. Ja, dan moest er wel een zoon achterblijven die voor de ouders zou zorgen in tijden van nood. Ja. Nee, dus niet in dienst geweest en ik heb er ook geen traan om gelaten, moet ik je heel eerlijk zeggen. Nee. Nu het idee voor een nieuwe diensttijd. Militair dan wel maatschappelijk. Hoe sta je daarin? Ja, moeten is dwang, zei mijn moeder altijd. En ik geloof niet dat dat goed is. Ik denk wel wat er nu bij Defensie gebeurt, waar jonge mensen een jaar kunnen een stage kunnen lopen. Een soort snuffeltaar. Ja, er is een vrijwillig dienstjaar. Vrijwillig dienstjaar, waar ze gewoon ook voor betaald krijgen. En met de hoop dat dan sommigen of een grote groep jongeren blijft hangen bij Defensie. Dat het een vrijwillige keuze is. Zo zou je dat ook kunnen doen. Bijvoorbeeld in de zorg. Daar heb ik nog niet veel over gehoord. Maar stel dat we dat zouden doen. Dat jongeren de kans krijgen om eens te kijken van hoe is dat nou werk in de zorg, waar we grote tekorten hebben. En wellicht dat dan misschien 20-30% in de zorg blijft hangen. Zeg van, nou, dit vind ik een leuke baan. Maar omdat nou, en een van de argumenten die er voorbij kwam net in het sportje wat je hoorde, ja, 200.000, we hebben geen eens kazerne soms allemaal te huisvesten. En dit is wel een beetje een stokpaardje van het CDA, want dit is niet nieuw. Dit roepen ze al jaren. Maar elke partijleider gooit het muntje op, hè? Wopke heeft het nu ook weer opgegooid. En je ziet dat er weinig bijval is voor wat betreft andere politieke partijen. Dus het gaat er niet komen. Nee, er is geen politiek draagvlak voor. Nee, maar om het te stimuleren, vind ik goed. Zo'n snuffelstage bij Defensie, zorg en eventueel alle andere functies waar wij tekorten hebben. Dat zou ik fantastisch vinden. Maar die verplichting vooral nee, niet. Nee, moet je niet doen. Nee. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Robert Fouten belde ons vanmorgen. Goedemorgen, meneer Fouten. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling jongeren moeten een militaire of maatschappelijke dienstplicht vervullen? Ik ben het volledig eens met de stelling. Vertel, waarom? Nou, ik denk dat het heel goed is om één jaar van je leven iets te doen wat je niet per se zelf gekozen hebt. Dus ook het woord moeten hierin vind ik juist eigenlijk wel een interessante term. Het geeft jonge mensen die toch al zoveel moeten ook een jaar structuur en rust in hun hoofd. Ze kunnen dat jaar gewoon iedere dag hard werken, dingen doen die voor de samenleving nuttig zijn. Dus ik ben er een groot voorstander van. Ja, u bent zelf in dienst geweest. Hoe was uw ervaring? Wat heeft het u gebracht? Ja, ik heb een hele plezierige diensttijd gehad. In 89, 90 in dienst gezeten. En daar als dienstplichtig officier. En dan kun je zeggen, ja, dan ben je een beetje bevoorrecht. Maar we hebben heel hard gewerkt. We hebben ook onze soldaten heel hard laten werken. Leuke dingen laten doen. Veel oefeningen gedaan. Dus het standaard verhaal van je vervelen en op je bed liggen, dat klopt niet. Nee. Nu zijn er ook tegenstanders en die zeggen, ja, deze jongeren zijn totaal niet gemotiveerd als ze moeten. Wat heb je er dan aan? Nou, ik denk dat de motivatie ook kan komen uit een diversiteit. Hè. Dus en niet alleen maar militair, ook gewoon andere dingen doen. En vooral ook meiden en jongens samen dit laten doen. Ik denk dat dat allemaal de motivatie kan verhogen. En kijk, in onze tijd waren de mensen ook niet allemaal gemotiveerd. Maar uiteindelijk, het is uiteindelijk een kwestie van doen. En na afloop hoorde je ontzettend veel mensen zeggen, ja, ik heb echt heel veel geleerd, heel veel aan gehad. Ja. Dank u wel. Robert Fouten was dat. Peter Weininga is defensiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een al langer lopende discussie. We zeiden het al, elke CDA-leider gooit hem weer op. Staat deze discussie nu in een ander daglicht door de oorlog in Oekraïne, denk je? Nou, mogelijk is die wel iets urgenter geworden natuurlijk, omdat we in de gaten hebben dat de oorlog niet alleen maar ver van ons bed gebeurt, maar ons heel dichtbij kan raken. En dat uiteindelijk toch ook wel een enorme inspanning vereist. En dat je daarmee, of daartoe, zeg maar, voldoende mensen op de been moet kunnen krijgen. En op dit moment is dat absoluut niet zo. Nee. Defensie heeft 9000 mensen tekort. Als ze zouden moeten opschalen, dan is er ook een veel te klein reservistenbestand om dat mogelijk te maken. Ja, en daar zou je dienstplichtbestand natuurlijk voor kunnen gebruiken. Let wel, ik denk ook dat je breed maatschappelijk dat zou moeten opzetten. Dus ook de zorg en politie en brandweer en En dat soort sectoren hebben ook behoefte aan veel handjes. Mm-hmm. En dat hoeven niet allemaal zeg maar eerste lijns mensen te zijn. Dat wil zeggen frontsoldaten. Ja. Maar ook in ondersteunende functies kan het. Ja, zijn er landen waar je naar kijkt waarvan je zegt, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen, daar werkt dit? Op dit moment zijn er niet veel landen met dienstplicht in Europa. Nee, overigens, dat is wel opvallend. In Duitsland wordt op dit moment weer gediscussieerd over het herinvoeren van de dienstplicht. Dus ze staan in die zin niet alleen. Maar ja, weet je, je merkt inderdaad in Nederland dat men er eigenlijk nog niet zoveel mee bezig is. Het is er is inderdaad weinig politiek draagvlak voor. Maar ik vind het goed dat die discussie wordt gevoerd. Want je merkt tegenwoordig dat de jeugd veelal op zoek is naar wat moeten we doen naar school. Mm-hmm. Het wordt heel veel gebruik gemaakt van tussenjaren. Of men gaat een jaar werken voordat men een opleiding gaat volgen of studeren. En dat soort zaken. Ja, dat zou je natuurlijk ook best wel bij Defensie kunnen doen. Ja. Of bij een andere sector. Ja, en wat zou dan een realistisch tijdpad zijn? Want ik had ook gelezen dat ze bij Defensie zeiden van, nou, we hebben eigenlijk personeelstekort om in één klap zoveel jongeren te begeleiden, om er even wat te noemen. Nou ja, kijk, je moet niet meer denken in de aantallen van vroeger, dat je 100.000 dienstplichtigen opriep of zo. Ik denk dat, zeker als je het breed maatschappelijk oppakt, dat er zeg maar ook een verdeelsleutel kan plaatsvinden over welke sector mensen naartoe gaan. Je hebt natuurlijk wel te maken met inderdaad een opleidingsbehoefte. Je mm-hmm. zult dat dus ook moeten opbouwen. Op dit moment is men daar absoluut niet voor ingericht. Nee, nee, we hebben nu de vrijwillige dienstplicht. Ik had begrepen dat dat vrij succesvol is. Sterker nog, dat de jongeren afgewezen moeten worden. Kan dat niet beter uitgebreid worden? Want dan zou je ook zeggen, dan krijg je jongeren die ook echt gemotiveerd zijn. Ja, ik vind het zeker een optie. Ik hoop ook dat het uitbreiding krijgt. Want als je inderdaad ziet dat er heel veel behoefte aan is, dan kun je dat inderdaad ook gebruiken. De vraag is alleen of dat daadwerkelijk gaat bijdragen aan een groot bestand aan reservisten bijvoorbeeld. Ja, ja. Mogelijk wel. Ik weet niet precies wat voor opleiding ze krijgen in dat dienjaar. Maar ik denk wel dat het een aardige ontwikkeling is. Dank, Peter Weininga, defensiespecialist. Jan Slachter. Ik zit me net te bedenken, volgens mij hebben mijn zonen wel ooit een brief gekregen dat op het moment dat het echt nodig is, zij wel kunnen worden opgeroepen. Hè? Dus het is niet zo dat het echt helemaal is afgeschaft. Nee, de dienstplicht is niet afgeschaft, maar de opkomstplicht is opgeschort. Ja, maar daarom. Ja. Dus het stel in tijden van nood kan het nog steeds. Hè? Dus op het moment dat ze zeggen, nou, er is een dreiging en we hebben honderdduizenden of wat dan ook jonge mannen nodig, kunnen zij nog steeds worden opgeroepen. Ja, dat is een goede vraag, denk ik, voor de volgende beller. Dat is Mark Kruip, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dat, zit dat zo? Al die jongeren die nu een brief krijgen van, hè, de opkomstplicht is opgeschort, maar u kunt nog altijd opgeroepen worden. Werkt dat ook echt zo, dat in tijden dat er dan personeel nodig is, kunnen zij dan ook echt opgeroepen worden? Nee, dat is meer een soort fundament om als het echt nodig is dan nog een keer op te roepen. Inderdaad, juridisch. Maar praktisch is het natuurlijk helemaal niet haalbaar op korte termijn. Kan dat helemaal niet. Nee, want wat zou, stel dat dit plan doorgang zou vinden, wat is wel haalbaar? Ik had er net al even over met Peter Weininga, maar ik ben ook benieuwd naar hoe u daar naar kijkt. Ja, dat moet echt groeien. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van een dienstplicht invoeren, wel van een maatschappelijke dienstplicht. Maar dan praat je echt over alle jongens en meiden weer een jaar laten dienen voor de staat. En dat heeft twee grote voordelen. Je weet dat je een heleboel van de staat krijgt. Dan moet je er ook wat voor terug doen. Uh-huh. Maar wat we ook niet doen tegenwoordig, is dat de boerenzoon uit Groningen weer in één klas zit met de rijke luiszoon uit Laren. Dat polariseert. En de dienstplicht heeft een enorme antipolariserende werking. Uh-huh. Je mensen uit alle rangen en standen breng je bij elkaar. En dat was een hele goeie van de dienstplicht. Maar we hebben het afgeschaft, omdat nog maar 30% van de jongens in dienst ging. De rest was er niet, dat is één. En het tweede is, het militaire vak is ook echt een vak geworden. Hè? Als jij een gewonde soldaat wil laten verzorgen door een gewonde soldaat, ja, die is opgeleid tot gewonde verzorger en drie maanden opleiding heeft gehad, of een jongen die jaarlang bezig is als combat lifesaver en alle traumatologische handelingen kent, dat is echt een wereld van verschil. Dat is echt een vak geworden. Ja. Wat bedoelt u met 30% kwam opdagen en de rest was er niet? Waar waren die dan? Dat was dus niet eerlijk. Die hadden of vrijstelling of uitstel of werden afgekeurd. Dus het was geen eerlijk systeem meer. Hè? Als je maar 30% van de jongens in dat geval binnenhaalde en de meisjes al helemaal niet, is het ook geen eerlijk systeem meer. Dan draag je de last niet als maatschappij, maar als hele specifieke groep. Ja, maar meisjes moeten sinds 2020 ook, toch? Ja, zeker. En daarom ben ik een groot voorstander van een maatschappelijke dienstplicht. Ik heb ooit een keer mogen onderzoeken of dat kan. En dat kan zeker. Maar dan ben je wel echt jaren bezig om een systeem op te bouwen. Dat je de begeleiding goed hebt, dat je de encadrering goed hebt. Dat kost best tijd. Ja, nu zegt dat is eigenlijk vooral dus goed, zodat die saamhorigheid in de samenleving wat meer tot stand komt weer. Ja, en je leert dat je ook wat moet geven. Plus het feit dat natuurlijk ook wat acute problemen kan oplossen. Personeelsproblemen in de zorg, in de landbouw. Die kun je daarmee oplossen. En bij Defensie kun je niet meer paraat eenheden krijgen, maar wel een reservistenschil die je kunt oproepen in tijd van oorlog. Dank, Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Gaan we naar Rob Augustijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ik ben het eens. Ik vind het een goede zaak. Het is goed om jongelui een jaar lang of anderhalf jaar lang in te zetten voor de maatschappij. Ja. Nu zei Marten Kruijf net, ja, eigenlijk is het een heel oneerlijk systeem, want maar 30% hoeft het eigenlijk te doen. De rest had vrijstelling bijvoorbeeld. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik niet goed. En ik wist dat ook niet, hoor. Dat de reden was waarom militaire dienstplicht of maatschappelijke dienstplicht is afgeschaft. Ik dacht dat lag aan de kosten. Maar als het aan de kostenkant kan, dan zou ik zeggen, nou, dan moet je het invoeren. En dan moet je het ook goed invoeren. Dan moet het eerlijk gedaan worden. Ja. En dan moet je niet allemaal. Ik heb ook een aantal collega's die hebben allemaal smoesjes verzonnen om niet in dienstplicht te kunnen en te gaan. Die lieten zich afkeuren om wat voor reden dan ook. Nou, dat vind ik flauwekul. En u heeft zelf in dienst gezeten, begreep ik. Hoe was dat? Ja, ik heb er een prima tijd gehad. Ik ben naar Zeedorf moest ik gaan. Eerst mijn rijopleiding in Limburg. Toen radiotelefonie in Breda. En daarna naar Zeedorf. Allerlei ondersteuningen gedaan voor oefeningen in Denemarken. Ik heb een prachtige tijd gehad. Ja. En ik vond het heerlijk. Ik kon eens anderhalf jaar nadenken over wat ik na mijn studie wilde gaan doen. Ja, ja, ja. Want er was helemaal geen dreiging van inzet in oorlog. Want dat is natuurlijk dan, dat zou dan nu, nou, de realiteit zijn. Hè? Dus niet alleen dat je dan dienstplicht hebt, maar ook dat de oorlog, dat je de oorlog ingestuurd zou kunnen worden. Ik zat in 89,5 is mijn lichtingstijd, zeg ja. maar. Of het nummer. En toen was de muur net gevallen. Dus dat was ook best een heel aparte tijd. Wij gingen. Ja. Uitje gingen we vanuit Zeedorf naar Oost-Berlijn. Gingen we een nachtje in Oost-Berlijn slapen. Dat vonden we fantastisch om daar eens te kijken. Ja. Maar goed, ik heb het als prettig ervaren. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je nu in een oproep krijgt, dat je toch met een beetje gemengde gevoelens Ja, want er reageren heel veel mensen vandaag bij ons, zowel telefonisch als in de Radio 1 app. En dan krijgen we toch ook die standaard verhalen weer van, ja, ik heb leren schoenen poetsen en bier drinken in mijn tijd in het leger. Nee hoor, ik heb onderhoud aan mijn vrachtwagen moeten doen. Ik heb radiotelefonie, dus communicatie geleerd. Wat meneer De Kruijf ook zei, je zit met alle lagen van de bevolking, zit je in zo'n kazerne met zes man op een kamer. Ja. Het kweekt een soort kameraadschap en je helpt elkaar door dik en dun. En dat vind ik mooi. En gewoon even je mond houden en doen wat er gezegd wordt. En achteraf dan misschien nog eens protest aantekenen. Dat is misschien vandaag de dag voor een aantal jongeren ook wel heel goed. Nu heeft u een zoon van 18 en een dochter van 14. Ziet u hen de dienstplicht vervullen? Maatschappelijke dienstplicht of militaire dienstplicht? Nou, van de twee. Ja, een van de twee. Mijn dochter misschien meer maatschappelijk. Mijn zoon zou best wel eens een tijdje. Dat zou helemaal niet verkeerd zijn, hoor. Dat ziet u ze allebei wel doen. Maar uw dochter niet in militaire dienstplicht, waarom niet? Ja, misschien wel. Misschien wel. het is een heel stoer meisje, dus misschien zou ze daar wel. Ja. Dank, Rob Augustijn was dat. Jean Deby is voorzitter van de vakbond Burger en Militair Defensiepersoneel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, grote tekorten bij Defensie hoorden we al. Maar de militaire dienstplicht, hebben we daar behoefte aan? Nou, als je dat op dit moment zou moeten inschatten, zou je eerst een veiligheidsanalyse moeten maken waarbij je zegt van, is het überhaupt noodzakelijk dat we jonge vrouwen en mannen gaan verplichten om de dienstplicht te vervullen? Als je dat niet doet, dan weet je ook niet of het echt noodzakelijk is. En de politici laten af en toe, zeker bij het CDA, een ballonnetje op om dat weer voor te stellen. En ik denk dat dat op dit moment gewoon niet aan de orde is. Iets anders is dat je op een gegeven moment mensen vrijwillig, jongeren vrijwillig de mogelijkheid biedt om daadwerkelijk ook te bekijken van wat het militaire vakwerk inhoudt. Ja. Het punt is dat wij hebben gekozen voor beroepsleger. Dat zijn professionals die op een willen militair zijn en die ook heel snel ingezet kunnen worden. Op het moment dat je dienstplichtigen hebt, die kun je in missies niet inzetten, omdat de grondwet zich daartegen verzet. Ja. Tenzij dat de oorlog verklaard wordt van Nederland over in het bondgenootschap aan een ander land. Dus daar zitten ook beperkingen in. Ja. En daarnaast is het zo dat de krijgsmacht helemaal niet in staat is om een grote aantallen mensen daadwerkelijk op te leiden en te trainen. Daar hebben we de instructeurs niet voor. De 30 jaar bezuinigingen bij Defensie heeft ervoor gezorgd dat die organisatie zodanig klein is, de opleidingsorganisatie heel klein, dat het helemaal niet kan. Nee, nu zei u aan het begin van uw betoog, je moet een veiligheidsanalyse doen. Wat behelst dat? De veiligheidsanalyse behelst dat je gaat kijken, is het noodzakelijk, worden we zodanig bedreigd als Nederland of de NAVO als bondgenootschap, dat we grote aantallen militairen nodig hebben om ons te kunnen verdedigen. En op het moment dat het antwoord op die vraag nee is, dan moet je ook niet iedere Nederlander gaan verplichten, jongeren verplichten om daadwerkelijk ook de dienstplicht te vervullen. Oké, maar met de oorlog nu op het Europees grondgebied, wordt die discussie dan niet actueler? Die kan actueler worden, maar daarvoor heb je dus je veiligheidsanalyse nodig om te kijken, is het zodanig bedreigend dat wij 200.000 jongeren moeten gaan verplichten om daadwerkelijk opgeleid te worden tot militair. Ja, maar goed, we hebben nu 9.000 man en vrouw tekort in het leger. Dat is nogal wat. Dat zijn dus mensen die je als basis nodig hebt. Dat klopt. Dus het betekent ook dat, en dat hoopt Defensie ook, met vrijwillige dienstplicht, om steeds meer mensen, nu gaat het om 300 mensen die opgeleid kunnen worden, om steeds meer mensen op te leiden en daarmee de hoop te hebben dat ze als beroepsmilitair verder kunnen. Ja. Want Defensie heeft de komende jaren per jaar 6.000 militairen nodig. Nou, op dit moment worden er 3.000 militairen opgeleid en getraind. Dus dan zul je die opleidingsorganisatie, maar niet alleen de opleidingsorganisatie, ook waar de mensen dan moeten slapen. En, waar, dat zul je allemaal moeten gaan oplossen om dat überhaupt te kunnen halen. En want dat is op dit moment is dat niet haalbaar gebleken. Nee, we voelen ook die aantallen van die vrijwillige dienstplichten een beetje als een doekje voor het bloeden met 300. Stel dat de helft daarvan overblijft. Nou ja, dat is een eerste aanzet. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat als dat positieve ervaringen oplevert en dat mensen zeggen van ja, dat moet je doen. Je moet als 18-jarige gewoon tegen je vrienden zeggen van dat was gewoon een leuke tijd. Dus dat zou ik je aanbevelen om te gaan doen. En dan kan het langzamerhand steeds groter worden. Dank u wel, Jean Deby was dat, voorzitter van de vakbond Burger en Militair Defensies personeel. Bart Vermeer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft destijds dienstplicht geweigerd. Waarom? Nou, kijk, ik ga ervan uit dat niemand op de aarde wordt gezet om oorlog te voeren. En goed, dat is mijn mening. Dus ik wil die discussie ook niet aangaan of je nou wel of niet de militaire dienst wil of moet of zo. Maar ik vind het wel een mooie zaak dat je toch een soort dienst vervult voor je land. En wat dat betreft vind ik het heel opmerkelijk dat meneer De Cruijff, ik ben het eigenlijk heel erg met meneer De Cruijff eens als ik hem zo hoor, dat hij juist uit de militaire kant komt. Ja. Ik vind het een hele mooie zaak dat je er wel iets kan dienen. En op het moment dat je zegt, ja, ik hoef niet in militaire dienst, want dat staat me niet aan. Nou ja, dan zijn er genoeg andere kansen om toch een soort dienstplicht te vervullen. Ja, plicht zegt al dat het zou moeten. Ja, moeten vind ik altijd een... Nou nee, ik vind het een goede zaak als iedereen die mogelijkheid geboden wordt om... Ja. En dat zou ik dan op willen splitsen in een... Ik ben zelf erg ambachtelijk ingesteld. Ik zeg altijd ambachtelijke... Maar als je twee linkerhanden hebt, een sociale dienstplicht. Zodat je ook de onderkant van de samenleving, dat je daarmee kennis maakt. Want er zijn zoveel tekorten op een heleboel fronten. En degenen die goed gestudeerd hebben, die weten niet wat daar speelt. Nou, maak daar maar eens kennis mee. En dan maak je vanuit die kennis, kun je ook verder in je leven. Ja. Dus, ja. Kortom, geen militaire dienstplicht, maar een maatschappelijke. Net zoals meneer De Cruijff ziet u dus wel zitten. Dank u wel, Bart Vermeer was dat. Ja, ja. Kevin Klinkspoor, goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Je bent landelijk voorzitter van CDJA. Het is een voorstel van het CDA, van de partijleider, maar het gaat natuurlijk over jongeren. Dus wij zijn benieuwd, hoe staat de jongerenpartij van het CDA hier tegenover? Ja, wij hebben hem echt omarmd. En nou ja, wij zien de afgelopen tijd ook in de media vooral de nadruk op het militaire stuk. Maar wij willen toch ook wel Duidelijk maken dat dat de ene helft is. En de andere helft is toch ook echt het maatschappelijke stuk. Hè, dat je het in het onderwijs of de zorg uitoefent. Ja, maar het kan dus ook zo uitpakken in de praktijk dat 90% kiest voor een maatschappelijke diensttijd en 10% voor een militaire diensttijd. En dat maakt dan niet uit wat jullie betreft. Nou, dat maakt wat mij betreft niet uit. En dat is natuurlijk ook eventjes aan de uitwerking die deze zomer door ons wetenschappelijk instituut geschreven gaat worden. Maar wat ons betreft is het inderdaad beide kanten, militair en maatschappelijk. Ja. Het idee van de individualistische samenleving, hè, zou de diensttijd daar verandering in kunnen brengen? Ja, dat denk ik wel. En dat is eigenlijk ook een van de grootste redenen dat wij zeggen van wij vinden dit een goed plan. Er zijn meerdere mensen in onze vereniging die al langer bezig zijn met de maatschappelijke diensttijd. Hè, dus wat anders dan het dienstplicht. Mm-hmm. Dat is een pilot van, ondertussen ligt het bij het ministerie van Onderwijs. Die pilot die loopt ontzettend goed. En daar wordt al best wel goed reclame bij ons binnen de vereniging voor gemaakt. En vanuit daar zien we ook de positieve effecten. Ik heb zelf ook onderdeel uitgemaakt van een pilot. Dus ik heb zelf persoonlijk ook de positieve effecten ondervonden. Ja? En ik denk dat het echt wel goed is om die verschillen te overbruggen in de samenleving. Want wat heeft dat met jou persoonlijk gedaan? Ja, ik was een beetje sceptisch op voorhand, want ik had een tussenjaar, omdat ik had een verkeerde studie gekozen. En via een familielid kwam ik zo bij de lokale welzijnsorganisatie die een pilot van de maatschappelijke diensttijd aanbood. En toen heb ik eigenlijk een half jaar, de eerste helft van het half jaar, bij een woongroep gelopen voor verstandelijk gehandicapten. En het tweede half jaar heb ik bij die lokale welzijnsorganisatie zelf gelopen. Dus dat is dan bijvoorbeeld een plusbus bemannen. Hè? Dat is ouderenvervoer voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Ja. Zoals ik zei, ik was vrij sceptisch aan het begin van, ja goed, wat gaat mij dat brengen? Maar ik ben eigenlijk in contact gekomen met heel veel andere lagen van de samenleving. En ik merk dat ik dat zelf ook heel prettig heb gevonden. Dat ik nu zelf ook nog steeds daardoor vrijwilligerswerk doe. Ja. We krijgen reacties dat jongeren structuur en gehoorzaamheid nodig hebben. Hè? En dat dienstplicht daar dan ook goed voor zou zijn. Maar docent levensbeschouwing Oscar Kroes zegt in onze community, in het leger leren ze vooral gehoorzaamheid. Ik vind dat persoonlijk niet zo'n hele goede waarde. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat je dan misschien de jongeren wegzet, hè, als een hele generatie die ongehoorzaam is en dat soort dingen. Ik denk dat het daar niet echt om draait. Ik denk dat het echt gaat om een stuk solidariteit en weer verbinden met elkaar in de samenleving voor elkaar te krijgen. En dat gaat verder dan alleen deze generatie alleen. Ja, ja. Stel, jullie mogen meedenken over het vormgeven hiervan. Hoe zou het er dan uitzien? Is het 1 jaar fulltime of zou je het ook juist naast je studie of werk moeten kunnen doen? Ja, dat is een interessante vraag. Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA die gaat deze zomer komen met een uitwerking van het plan. En nou ja, wij zijn natuurlijk bereid en wij verwachten gewoon dat wij natuurlijk daarover mee gaan praten. Wat mij betreft zou je dat bijvoorbeeld 1 jaar fulltime kunnen doen, of dat je het toch wel parttime doet naast een studie of je werk. En dat je dan het bijvoorbeeld wat langer over doet. Oh ja. En dat je dus zelf kan kiezen, hè, ga ik dan de militaire kant op of de maatschappelijke kant. Ja, luisteraar Kees Spekleed doet ook nog even een duit in het mandje. Hij zegt, verplichten zie ik niet zo zitten, maar je zou jongeren wel zo'n jaar die zo'n jaar hebben vervuld moeten belonen. Geef bijvoorbeeld korting op hun verdere studiekosten. Is dat nog een idee? Ja, dat is misschien een grappige combinatie. Dat zou ik in zijn geheel niet een heel grappige combinatie kunnen zijn. Nee, dus dat zou ook wel een onderdeel kunnen zijn. Ja, het blijkt tot slot wel uit onze reacties dat veel oudere luisteraars toch een beetje neerkijken op jongeren die een tussenjaar nemen. En dan heel veel jongeren doen niet wat jij hebt gedaan, maar die gaan reizen bijvoorbeeld. Klopt dat beeld ook een beetje? Of zeg je van nou, kun je ook best veel van leren van zo'n tussenjaar? Dat is wel echt een generalisering wat mij betreft. Kijk, ik heb mijn tussenjaar dan ingevuld door 2 baantjes te gaan doen in vrijwilligerswerk. En ik ken heel veel andere mensen die gewoon om wat voor redenen dan ook met hun studie zijn gestopt. En het jaar later weer gaan studeren hoor. Maar dan inderdaad ook andere dingen gaan doen. Dus ik denk dat dat een generalisering is. Dank. Kevin Klingspoor was dat, voorzitter van het CDJA. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, jongeren moeten een militaire of maatschappelijke dienstplicht vervullen. De discussie gaat verder in onze community. De vraag wordt gesteld of jongeren wel verplicht moeten worden zoiets te doen. Maar veel mensen in onze community staan er positief tegenover. Het is een voorproefje op het echte leven. Bieke Nijs vindt zelfs dat het ook mogelijk moet zijn voor mensen die al wat ouder zijn. En Martin Kok zegt nog, lijkt me überhaupt geen goed idee om mensen iets op te leggen waar ze niet voor kiezen. Ze zullen niet gemotiveerd zijn. Bij mij gaan ook de haren recht omhoog staan als ik iets moet. Nou, als u mee wilt praten en u bent nog geen lid, meld u dan aan spraakmakers@kro-ncv.nl. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Pst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige! Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see! Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see! 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Schrijvers die op sociale media hun steun hebben betuigd aan Pim Lammers worden nu zelf ook bedreigd. De collega's van Met het oog op morgen konden geen enkele schrijver vinden die in de uitzending durfde te reageren op de kwestie. Hoe deze dynamiek te stoppen? Dat zometeen. Maar nu eerst het laatste nieuws over de aardbeving in Turkije. Daarover meer het NOS Journaal met Marnix Ampersen. De aardbeving van vannacht in Turkije is mogelijk de zwaarste die ooit is gemeten in het land. Dat zegt een Britse seismoloog. De beving had een kracht van 7,8 en er waren veel naschokken. In Turkije en buurland Syrië zijn nu zeker 500 doden geteld. Ook zijn duizenden mensen gewond geraakt. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog op. Verschillende landen hebben Turkije hulp aangeboden. Nederland stuurt vandaag een team met onder meer militairen en medisch hulpverleners. De met sluiting bedreigde Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft toch open. Dat bevestigen bronnen na een bericht in de Telegraaf. Een jaar geleden bleek dat de kazerne mogelijk gesloten zou worden, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie wilde hem eigenlijk sluiten, maar door druk uit Assen van de gemeente en van lokale ondernemers, die waren bang dat er een enorme klap zou komen voor de lokale economie door banenverlies, heeft Van der Maat dat plan aangepast. Het Drentse defensieterrein wordt wel flink kleiner. Een deel van de gebouwen wordt afgestoten, de rest wordt opgeknapt. Assen blijft de thuisbasis van het 13e Infanteriebataljon en de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. In Gees in Drenthe zijn afgelopen nacht 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie is 1 van hen er slecht aan toe. Het incident was rond 2 uur, meer is nog niet bekend. Pakistan heeft de website van Wikipedia offline gehaald. Er zou godslastelijk materiaal op staan en de online encyclopedie zou daar niet genoeg tegen hebben gedaan. De Pakistanse overheid haalde eerder al onder meer TikTok en YouTube uit de lucht. In het streekvervoer in het hele land wordt vanaf vandaag gestaakt. Tot en met vrijdag rijden er minder bussen en treinen. Buschauffeurs en treinpersoneel willen extra salaris en een verlaging van de werkdruk. Werkgevers zijn vanwege het personeelstekort minder kritisch in hun zoektocht naar medewerkers. Zo stellen ze minder strenge eisen aan de opleiding of het aantal jaar werkervaring, blijkt uit onderzoek van het UWV. De uitkeringsinstantie noemt dat een goede ontwikkeling. Ik denk dat het goed is dat steeds meer mensen ook een kans krijgen op de arbeidsmarkt, die nu bijvoorbeeld nog niet aan het werk zijn of wat moeilijker aan het werk komen. Dus in die zin denk ik dat het ook heel veel kansen biedt voor mensen die nog graag aan het werk willen. Ook maken werkgevers banen aantrekkelijker door een hoger salaris of flexibele uren te bieden. Vorig jaar was voor ruim de helft van de vacatures moeilijk personeel te vinden. In de bouw was de krapte nog groter. Er is al jaren een tekort aan personeel, maar sinds het einde van de coronacrisis staat de krapte op een recordhoogte. Bij een woningbrand in het noorden van Frankrijk zijn 7 kinderen en hun moeder om het leven gekomen. De kinderen waren tussen de 2 en 14 jaar. Het gaat om 5 meisjes en 2 jongens. De brand was in het departement Aisne, in de buurt van de grens met België. De vader van het gezin kon worden gered. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand in Frankrijk is nog niet bekend. Het weer. In het westen de meeste zon. In het binnenland meer bewolking. Blijft vandaag droog bij 5 tot 8 graden. Komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen op veel plaatsen zonnig en iets kouder dan vandaag. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Er zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, hallo Roos. 1 file op de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde 4 kilometer door opruimwerkzaamheden heb je 10 minuten vertraging. Ster. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om 8:30 bij Max op NPO 1. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De schrijver van het gedicht van de Kinderboekenweek, Pim Lammers, wordt bedreigd en trok zich terug. Dat veroorzaakte veel verontwaardiging, ook bij collega-schrijvers. En die worden ook weer bedreigd. Deze razendsnelle en vooral heftige dynamiek bespreken we in het Mediaforum. En de degelijke Duitse talkshow als inspiratiebron voor een Nederlandse variant. Dat bespreek ik allemaal vandaag met Jan Slachter, de directeur van Omroep Max. Met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En net binnen, goedemorgen Mireille. En de spraakmaker vandaag is kinderarts Felix Krijer. En ik begin natuurlijk met jullie eigen mediamomenten. Wat is jullie opgevallen? Mireille, jouw moment gaat over een interview met Rut Kronenberg van Free Press Unlimited afgelopen weekend in de Volkskrant. Ja. En zij zegt erin dat persvrijheid in Nederland niet meer vanzelfsprekend is en verbaast zich erover dat media daar niet meer aandacht aan besteden. Ja, en ze maakte een vergelijking, die vond ik op zich wel treffend. Van een aantal jaren geleden hadden we bijvoorbeeld nooit gedacht dat een organisatie als Artsen zonder Grenzen in Ter Apel nodig was. En ze zegt, ja, eigenlijk sinds een aantal jaren zie je dat onze organisatie, dat is ook logisch dat zij dat natuurlijk zegt, maar ook weer nodig is in Nederland als het gaat om de persvrijheid. En ze zei ook, ja, 5 jaar geleden had ik daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht, maar de afgelopen tijd zijn we in gesprek gegaan met burgers, ook in bibliotheken, van hoe belangrijk is die persvrijheid nou. En dat je ziet dat het steeds meer onder druk komt te staan en dat media daar zelf ook meer aandacht aan zouden mogen geven. En dat vond ik dan wel weer een hele lastige. Omdat ik wel denk op het moment dat je dat zelf als onderwerp brengt in de, als medium, dan gaat het natuurlijk over jezelf. Dus daarom vond ik die oproep wel weer enigszins lastig. Ja, gaat het dat alleen over jezelf? Nou, ik bijvoorbeeld gaf als voorbeeld, op het moment dat de NOS de logo's van de bussen afhaalt, moet je dan als andere media daar ook meer duiding bij geven. Dus het wordt wel gemeld en andere media melden het wel, maar er wordt geen context of duiding bij gegeven. En zij zegt, dat zou je dan eigenlijk moeten doen. Dus dat vond ik wel inspirerend. En dat je dan ook gaat nadenken, wat is dan een goede manier om dat te doen, zonder dat het, zeg maar, als een soort backfire in je gezicht weer terugkomt. Het is gewoon een heel lastig evenwicht. Nou, dat op het moment dat je zelf als journalist gaat zeggen van de persvrijheid staat onder druk. Het is ook in je eigen belang. Dus je bent dan niet echt onafhankelijk meer. En dat vind ik er gewoon heel lastig aan. Omdat het natuurlijk ook het goed recht is van mensen om ook journalisten kritisch te bevragen. En maar er is een verschil tussen kritisch bevragen en bedreigen. Precies. Bijvoorbeeld. Ja. En je zou dus wel moeten uitleggen dat die persvrijheid gewoon in Nederland heel erg belangrijk is. Ook, ja. om de democratie werkend te houden. Ja. En ze zei ook, ik geef ook workshops aan beginnende Kamerleden bijvoorbeeld. Omdat die krijgen al die journalisten op zich af en die vinden dat in het beginsel misschien alleen maar lastig. Maar zij zegt je moet ook laten zien wat het belang is. Dat journalisten niet altijd lastig zijn, maar dat het ook heel erg belangrijk belangrijk is dat bepaalde informatie boven tafel gehaald kan worden. Jan, snap jij het dilemma waarmee hij het over heeft? Ja, dat snap ik wel. Maar tegelijkertijd, als we het dan even terug hebben over die logos van de NOS, weet je wel, dan word ik ook boos. Dat denk ik ook. En dan schiet je wel in een bepaalde houding die misschien ook niet goed is. Nee. Maar het feit dat het is gebeurd en dit, het feit dat je dus een logo van een bus moet halen, en dat tast zo onze persvrijheid aan, dat mensen niet meer vrijelijk over straat kunnen gaan, mensen kunnen bevragen, reportages kunnen maken, gewoon heel duidelijk een onderwerp hebben gekozen waar ze straks vanavond in het 8 uur journaal of het 19:30 nieuws bij RTL, dat ze daar een reportage, dat niet meer kan. Dat mensen zich, en ik heb mensen gesproken die dus dit werk doen, en die zeggen, ja, ik ga soms echt wel heel angstig naar mijn werk, want ik moet vandaag een demonstratie verslaan. Ja. Dat alleen al, het feit dat we het daar nu over hebben, is hartstikke goed. Maar ik snap wel het gevoel bij heel veel mensen van, wat kunnen we daartegen doen? En daar moeten we ook wel tegen protesteren. Ik vind ook wel dat we daar echt ook wel moeten laten zien, jongens, dit kan echt niet. Ja. Maar Mireille zegt ook, het voelt ook een beetje ingewikkeld, want dan gaat het weer over ons. Het gaat over ons, ja, dat snap ik ook wel. Maar tegelijkertijd, als je dat doet, wat is er mis mee om ergens voorop te komen wat over ons gaat? Bedoel. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat de manier waarop en hoe je dat gesprek op gang brengt, dat is gewoon. Dat is heel belangrijk. Daar ben ik met je eens. Ja. Felix Kreijer, als man even met een blik buiten de media. Hoe zou u daarnaar kijken als media over zichzelf op die manier zouden berichten in het belang van de persvrijheid? Nou, ik denk dat het wel goed is om voor zichzelf ook op te komen als er bepaalde grenzen overschreden worden. En ik zie een parallel met de zorg. Als hulpverleners zijn wij soms in het verleden wat bescheiden geweest en het opkomen voor ons dat wij agressie niet tolereren. En daar zijn we nu ook wat duidelijker in geworden. Ja, en ik heb ook een tijdje geleden zelfs bij regionale omroepen reporters die bedreigd werden, die verhalen. Ja, daar schrik ik wel van. Want pers is natuurlijk wel essentieel voor ons. Ja, dus gewoon juist doen. Juist benoemen. Ja, ik zou het juist doen. Ik zou het duidelijk, vooral duidelijk zijn, duidelijk benoemen, zoals we het in de zorg nu eigenlijk ook doen met agressie tegen zorgverleners. Nou, Mireille, opgelost. Nee, we hebben natuurlijk persveilig dat onlangs is opgericht. Ja. Dus dat is heel fijn. En dat doet dat ook. Dat begeleidt redacties in deze situaties. Ja. Jan, jouw mediemoment gaat over VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sophie Hermans. Ze was gisteren te gast bij WNL op zondag. En haar optreden verdient een compliment volgens jou. Ja, nou ja, de zondagmorgen huizenslachter is altijd WNL op zondag. Dan Ivo en daarna Buitenhof. En ik keek naar Sophie. En ik dacht, wat is er met haar gebeurd? Wat zit ze daar goed in haar vel? Ze had een goed verhaal. Ze was zeker. Ze was niet dat hele heigerig. Ze heeft natuurlijk een hele moeilijke periode achter de rug. En ik had altijd het idee dat als zij aan het woord kwam, dat ze net een marathon had gelopen. Weet je wel? En nu zat ze daar met een goed verhaal. Bij natuurlijk een club die haar ook niet heel kritisch ondervraagt. Dat hoeft ook helemaal niet op de zondagmorgen, vind ik. Maar ik vond best wel dat zij een enorme vooruit. Ik vroeg me af, wat is er met haar gebeurd? Wat heeft ze gedronken die ochtend? Maar ik denk dat ze een mediatraining heeft gehad. Ja? En dat echt wel heeft uitgepakt. Want je zegt even tussendoor, sorry, ze heeft een moeilijke tijd gehad. Nou ja, dat was natuurlijk met alle gedoe in de Kamer. En dat ze toen, dat was met Rutte toen, dat ging over die vluchtelingen. En daar moest zij een antwoord op geven. En daar kwam ze ook niet goed uit. Dat was ook natuurlijk heel moeilijk voor haar. Ook in de Tweede Kamer, toen ze daar werd onder vuur genomen door Geert Wilders, dat ze bijna in tranen uitbarstte. Nee, een hele moeilijke periode. Want ze werd ineens maar fractieleider van de VVD. Daar heeft ze denk ik ook niet aan gedacht toen ze daarmee begon. Maar ze deed het nu zo goed dat ik dacht van, nou, ik heb hier wel vertrouwen in. Ik zeg niet dat de VVD mijn partij is. Maar ik vond wel dat zij nu voor haar achterban een hele goed verhaal had, zelfverzekerd. En ik vind dat mag ook wel eens gezegd. Wij zijn heel snel van de kritiek. Ja. Maar ik vond dat ze dit heel goed deed. Zullen we ter illustratie even luisteren naar een stukje uit het interview met haar? Ja, alleen het enige klimaat dat de VVD interesseert is het klimaat van de wijnkelder. Green, nee, greenwashing, daar doet uw partij aan. Echt onzin. Voor de VVD staat er zelfs als een paal boven water dat we die klimaatdoelstellingen willen halen. Maar we vinden wel dat je dat op een manier moet doen dat mensen thuis, dat ondernemers dat mee kunnen maken. Financieel, in de tijd. Ja, en als op zo'n manier praten over het klimaatbeleid, als dat niet mag of als dat verboden is, dan Ja. Dan komen we nergens. Zucht, u slaat de ogen enigszins ter hemel. Wat was het nou specifiek dan wat jij hier hoorde, wat anders was dan bij andere media? Ja, dan voelde ik haar veel onzekerder. Hier had ze een goed verhaal. En natuurlijk, we moeten straks nog in de Kamer kijken als het echt om inhoudelijk grote thema's gaat, hoe ze dan. Mm-hmm. Maar voor het publiek en wat ze daar liet zien, dacht ik, nou ja, ik geloof er wel in. Ik vond die one-liner ook voor het enige klimaat waar de VVD geïnteresseerd is het klimaat van de wijnkelder. Ja, dat is wel een hele mooie. En, ja. Nee, we mogen best ook wel een keer, als iemand iets goeds doet of goed overkomt, want daar kijken wij toch met z'n allen heel kritisch naar, dan mogen we dat ook wel een keer zeggen dat goed is. Dus dat wilde je even doen. Marije, jij hebt ook even gekeken. Ja, mijn zondag begint meestal bij Buitenhof pas, hoor, Jan. Ja, ik heb daarom even teruggekeken. Ja, wat ik ik ben het ook wel met je eens. En ze was heel erg op de inhoud. Ja. En ik denk dat haar heel erg goed past. Dus waar in andere media optredens het vaak ging ook over de vorm en dat ze uit de tent werd gelokt. Ik denk dat zij wel gaat laten zien dat ze op die inhoud misschien echt nog wel grote stappen kan maken. Jan, voordat we verder gaan met het mediaforum, wil ik je nog even vragen naar het nieuws rondom André van Duin. Dat is een van de belangrijkste gezichten van Max. Gisteren werd bekend dat hij wordt beschuldigd van iets waar het om gaat is niet bekend. En dat iemand hem geld afhandig probeert te maken. Nou, Van Duin ontkent alles en heeft de advocaten echt paar knoops ingeschakeld om aangifte te doen wegens chantage. Het is natuurlijk een verschrikkelijk vervelende zaak. En we snappen ook dat je inhoudelijk niks over de zaak kunt of wilt vertellen. Maar heb je contact met hem? Hoe gaat het met hem? Ja, een beetje contact. Goed. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat hem nu is overkomen. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Ja. Valselijk beschuldigd. Afdreiging heet dat, hè? Chantage. Er is aangifte gedaan. We wachten dat rustig af. Maar als je dit moet meemaken, dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Wat kun jij voor hem doen? Nou, wij ondersteunen hem. En hij komt met een nieuw programma. En daar gaat hij ook promotie voor maken. En voor de rest zien we wel wat er gaat gebeuren. Het ligt nu bij de politie. En het OM is verzocht om onderzoek te doen. En het echtpaar, advocaat echtpaar Knoops, die staat de media te woord. Ja. Ja, dus deze kwestie heeft geen gevolgen voor zijn tv-werk? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Ja, absoluut. Hij is natuurlijk een van de meest geliefde tv-persoonlijkheden van Nederland. Hebben jullie al veel reacties gekregen? Want dit is overal in het nieuws nu. Nou ja, wat ik zo links en rechts lees op Twitter. Alsof dat natuurlijk, het is ook niet het evangelie. Maar daar wordt er wel veel geroepen van handen af van André van Duin. Hij is de liefste man, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ja, dat zijn meningen van mensen. De Telegraaf heeft er een stukje over geschreven. Maar niet meer dan wat ik nu net heb gezegd. En daar wil ik het ook maar even bij laten. Ja, weet je wel nog tot slot wanneer het OM met meer duidelijkheid komt? Geen idee. Okay. Dan moet u zijn bij het echtpaar Knoops. Juist. Dan gaan we het hebben over Pim Lammers. De kinderboekenschrijver die door de organisatie van de Kinderboekenweek was gevraagd om een gedicht te schrijven. Lammers schrijft veel over diversiteit en identiteit en wordt gewaardeerd vanwege zijn kindergedichten over liefde. Maar twitteraars vanuit conservatief-katholieke hoek vielen over een passage uit een eerder boek dat hij voor volwassenen schreef, waarin hij de relatie beschrijft tussen een tiener en een trainer. En deze mensen beschuldigen hem nu van pedoactivisme. En dat leidde uiteindelijk tot doodsbedreiging aan zijn adres, waarop Lammers de opdracht teruggaf. Ja, Jan, het leidde tot veel ophef van voor- en tegenstanders op sociale media. Zelfs premier Rutte nam het via Twitter op voor Lammers. Hoe volg jij deze kwestie? Ik kende de schrijver niet, ja, nu wel. Ik heb begrepen dat het boek wat hij heeft geschreven is in 2015 uitgekomen. Mm-hmm. Daar was blijkbaar toen geen ophef over, nu wel. Maar in jouw aankondiging had je het net over een tiener. En vanochtend luisterde ik naar het Radio 1-journaal. Hadden ze het over een beschrijving van een bepaalde passage. En dat was een jonge man van 12, 13 jaar. Dan krijg ik al iets ongemakkelijks. Mm-hmm. Het is niet mijn cup of tea, om zo maar even te zeggen, van dat ik dit soort boeken koop of lees. Ik vond het best wel een ongemakkelijk fragment wat daar werd voorgelezen. Maar het feit, je kunt het er wel of niet mee eens zijn, maar het feit dat iemand bedreigd wordt met de dood, dat is eigenlijk wat Rutte heeft gezegd, ook wat de staatssecretaris heeft gezegd. Het gaat om het vrijheid van het woord. En daar mag je een uitgesproken mening over hebben van wat er in dat boek staat. Maar dat mag niet zo leiden totdat iemand wordt bedreigd met de dood. Nee, hij schreef dat boek naar aanleiding van een waargebeurd verhaal van een bekende van hem. Ja. Daar is het op gebaseerd. Ja, dat doen schrijvers natuurlijk. Ja, Ja, zou je nou, kunnen zeggen. Je kunt het boek lezen of niet lezen. Je kunt het kopen of niet kopen. Ik zou het niet kopen. Daar ben ik niet zo geïnteresseerd in dit thema. Maar en dan mag iedereen ook een mening. We mogen ook weer niet zeggen nu hier van ja, maar alles wat hij heeft geschreven is goed en dat moeten we allemaal omarmen, et cetera. Ik geloof dat Rutte dat ook niet bedoeld heeft. Het gaat om de vrijheid van het woord. Dus je mag dit opschrijven. Maar dat hij nu zijn opdracht heeft neergelegd, ja, dat zegt natuurlijk wel iets. Ja, Mireille, want hij wordt als schrijver beschuldigd van pedoactivisme. Ben je daarvan geschrokken, van die kritiek en de toon ook waarop die wordt geuit? Nou, ik denk dat die kritiek echt wel heel heftig en ook heel pittig is. En nou, wat Jan ook zegt, dat die vrijheid in Nederland, dat je die hebt als schrijver. Mm-hmm. En dat die bedreigingen dan zo ver gaan, dat vind ik wel echt heel kwalijk. En wat jij ook in de aankondiging ervoor zei, van dat ook andere schrijvers nu niet meer willen reageren. Hè, dus dat met overmorgen eigenlijk niemand meer kon spreken. Mensen die zich daarover wilden uitspreken. Ja, dat geeft wel een beetje de serieusheid van deze zaak aan. Volgens mij is de journalistieke vraag die eronder ligt van tot hoe ver gaat vrijheid? En dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel vaker gezien als het gaat om kunst, om schilderijen, om boeken. Van wat kan wel en wat kan niet. En dat die discussie wordt gevoerd, dat snap ik wel. En dat je het daar met elkaar over hebt, dat begrijp ik ook. Ja. Maar dat er hele grote druk wordt uitgeoefend op een hele nare manier, dat is denk ik echt heel kwalijk en iets wat we in Nederland niet moeten willen. Ja, het radioprogramma Met Oog op Morgen heeft inderdaad gisteravond de rondgang gemaakt onder 6 beroemde Nederlandse schrijvers. En geen van hen wilde of durfde in de uitzending te reageren. Felix, ja? Ja, wat ik belangrijk vind om te noemen, als kinderarts zie ik natuurlijk de verdenking seksueel misbruik tegen kinderen. En ik zie de ernstige gevolgen daarvan. En hoe wij dat proberen te doen, is om de snelheid eruit te halen en heel zorgvuldig hiermee om te gaan. Ook juist in het belang van een slachtoffer bijvoorbeeld. Nou, ik ben geschokt hoe dat gaat nu. En waar eigenlijk een soort snelheid ontstaat, dat mensen elkaar citeren en bijna niemand het stuk zelf heeft gelezen. Ja, dat is echt eng. En juist ook als je kindermisbruik wilt bestrijden, helpt dit helemaal niet. Nee. Want dan heb je geen genuanceerde discussie meer. Dan is het eigenlijk alleen maar nog emotie op iets wat op iets lijkt. En dat is ook buiten enige rechtsbescherming in rechtsorde. Ja, dus je pleit eigenlijk voor juist voor rust en terughoudendheid. Het Radio 1-journaal heeft er ook aandacht aan besteed. Er ging langs bij kinderboekenschrijver Jacques Vriends, die een stukje voorlas uit het boek van Lammers. Even kijken ze samen naar het veld, maar Jasper kan de bal niet volgen. Hij kan zijn wiebelende benen ook niet stilhouden. Voorzichtig schuift hij over de bank tot zijn been dat van de trainer raakt. De hand reageert en schuift van zijn knie naar zijn bovenbeen. Alsof ze het hebben afgesproken, beginnen de vingertoppen weer achtjes te maken tot net aan de rand van zijn sportbroekje. Ja, Felix Krijer, hoe luistert u dan nu naar zo'n fragment? Ja, dit fragment heb ik nog niet gehoord. Nee. Dat klinkt wel erg suggestief. En nogmaals, ik denk het beste is om heel rustig te analyseren wat er precies staat. Ja. En daar dan de discussie over te hebben. En die is ook heel belangrijk. Ja. Maar niet te snel de vaart moeten uit. En zeker niet iemand met de dood bedreigen gelijk. Want daar gaat het natuurlijk nu om. Hij wordt gevraagd om een opdracht te vervullen. Vervolgens wordt er een eerder verschenen boek van hem van lang geleden, waar ik kan me niet herinneren dat er toen ophef over was, wordt naar voren gehaald. En vervolgens wordt hij met de dood bedreigd. De mensen die hem dan vervolgens steunen worden ook weer met de dood bedreigd. Hoe stoppen we nou die dynamiek, Jan? Ja, dan vraag je me wat. Ja. Kijk, laat ik vooropstellen dat ik wel vind dat er ook mensen in Nederland zijn die bijvoorbeeld zeggen, nou, dit vinden we verschrikkelijk dat het is opgeschreven. Daar mag je een mening over hebben. En dat vanuit een religieus standpunt is of wat voor maatschappelijk. Maar het gaat om die extreme, Jan. Maar daar gaat het nu om. Hij voelde zich zo bedreigd dat hij zich gedwongen voelde om te stoppen met de opdracht. Dus ik denk dat we wel die twee dingen moeten scheiden. Dat er enerzijds kritiek is op dit boek en op die passage die net is voorgelezen, dat mensen zeggen, nee, dat vinden we helemaal niks. Ja. Maar de doodsbedreiging, kijk, we roepen het al misschien 10 jaar. Ik heb het ook 10 jaar geleden al genoemd. Het feit dat je anoniem op de sociale media alles kunt roepen van ik wil jou dood, ik ga je dood maken, et cetera, dat het kan in dit land en dat er heel moeilijk is om die mensen ook bij de kraag te vatten en ze ook te vervolgen, dat dit nog steeds kan en we roepen het allemaal en het zou, en met de sociale media, de eigenaren van Twitter en noem het allemaal op. Die willen dat niet, want het is hun verdienmodel. Maar legitimeer je. Als ik twitter, dan weet je dat Jan Slachter iets heeft getwitterd. Dat is geverifieerd. En zo zal het bij ons allemaal zo gaan, denk ik. Ja. Maar het feit dat dit kan, ja, dat houdt nooit op. Als dit door blijft gaan, mm-hmm. dat je anoniem op Twitter alles kunt roepen, zal het nooit stoppen. En dan verlang ik wel eens een keer terug weer als oude man naar de tijd van de fax. Ik denk dat in die tijd was dat veel moeilijker. Ja, het gebeurde ook in die tijd. Het gebeurde wel, maar veel minder. Als het kwam alleen heel traag binnen via die fax. Met heel veel herrie ook. Voelde hem aankomen. Ik hoorde hem aankomen. Dat is onzin wat ik zeg. Maar Mireille, is dat wat jou betreft ook een oplossing? Als je dan moet denken in oplossingen? Dat is ook weer even terugkomend op die persvrijheid. Hè? Waar eigenlijk ook heel veel bedreigingen aan het adres van journalisten komen. Ik zie wel een rode lijn. En ik denk dat er wel ergens een grens getrokken moet worden tot welk punt dat kan. En, ja. Er worden natuurlijk mensen wel veroordeeld uiteindelijk als ze gevonden worden. Als ze gevonden worden. Ja, precies. En daar moet je dus paal en perk aan stellen. Ja, anders je moet gevonden kunnen worden. Ja. Dan, waarom is er in Nederland geen talkshow naar Duits format? Dus inhoudelijk, rustig, gedegen. Die vraag stelt voormalig kijkserver-expert Wim Beckers vandaag in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Mireille Beckers zou graag zien dat vaker inhoudelijke journalistieke thema's op tv worden uitgediept door echte experts en goed geïnformeerde journalisten. Snap je zijn wens? Ja, ik snap zijn wens wel. En hij maakt ook een onderscheid in dat stuk. Dus willen we mensen informeren of willen we mensen vermaken? Dat is eigenlijk de lijn waar hij het over heeft. En hij zegt, ga nou in plaats van te scoren en discussies uit te lokken, ga eens echt op die inhoud zitten. Zoek een goede moderator, zoals dat in Duitsland ook gebeurt. En zorg dat hij helemaal in dat onderwerp zit. Zodat het ook echt informatie is die hout snijdt. Ja, het is twee omroepen maken zo'n show in Duitsland van elk een uur. Dus je krijgt het twee keer in de week krijg je een uur. Max maakt natuurlijk met Op1 een talkshow. Beckers keert zich daar in dit stuk ook wel tegen. Hij zegt, het zijn te veel onderwerpen in een korte tijd en er zitten toch te veel onkundige mensen aan tafel die hun mening mogen geven. Voel je je aangesproken? Nou, toevallig, ik heb een tijdje terug de Kees Lunshof lezing mogen verzorgen in Nieuwsport. En het onderwerp was talkshows. En toen dacht ik, het is wel heel gemakkelijk om nu de concurrentie even de maat te nemen. Toen heb ik onze eigen talkshows Op1 de maat genomen, voor zover je dat kunt zeggen. Maar mijn kritiek was wel dat wij inderdaad, en dat zeg ik regelmatig, te veel onderwerpen in die 50 minuten stoppen. En dat de presentator of de presentatoren van dienst alleen maar in hun oortje krijgen, afronden, want er zijn nog drie wachtende voor u. En ik heb echt wel behoefte om ook, waarom moeten het 6 onderwerpen zijn? Waarom niet 2? Waarom niet 1? Waarom niet thematiseren? Dat is mijn pleidooi en daar ben ik ook druk mee bezig binnen de redactie. Ja, vindt het een beetje gehoor al? Jawel. We hebben een keer bijvoorbeeld een special gemaakt in een ziekenhuis, hè, over allerlei ontwikkelingen in de geneeskunde, waar je dus helemaal inzoomt, waar echte deskundigen aan tafel zitten. Ik vind dat het nu, het is geen entertainment. Er hoeft voor mij ook geen entertainment in. Dat mag voor mij best wel eens een keer iets van muziek in. Maar het feit dat we niet echt een uitzending kunnen maken, we kunnen het wel, maar we doen het niet. Ja. Met 1 thema. Ja. Dat zou mij heel veel waard zijn. En is dat ook haalbaar elke dag? Want dit is in Duitsland zijn er 2 verschillende omroepen die elke 1 uur per week doen. Ja, dus 2 uur per week dus. Dus als je zou beginnen bij Op1 dat iedere omroep van dienst 1 keer per week een uur voor zijn rekening neemt en dat uitdiept, dat zou ik toejuichen. Zou je elke dag eentje hebben? Ja. Ja. Felix, krijg je er ook behoefte aan? Nou, als Duitser natuurlijk zeker. Heerlijk. Ja, dat is, het is heerlijk. Ja, daar ben ik mee opgegroeid van die talkshows met hele lange zinnen, met scherp geslepen woorden, waar enorme verdieping plaatsvindt. Dus ik vind het fantastisch. En voor mensen, je hebt ook nog andere NDR Talkshow bijvoorbeeld, is ook heel goed. Mm-hmm. Zoek eens een keer op YouTube Marcel Reich-Ranitzky op, de oude hoofdfeuilleton, dus cultuur van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja. Nou, die had zijn eigen show en die bouwde een betoog op in 20 minuten, zoals ik nu ongeveer. Maar dat was geweldig om naar te luisteren. Ja. Ik ben natuurlijk ook een beetje Hollander geworden in die jaren hier en vind het ook wel leuk als het af en toe vlot is. Bijvoorbeeld Nieuwsuur daar is wel wat traag af en toe, maar ik denk dat er zeker geen kwaad kan om regelmatiger dit soort diepere talkshows te doen. Ja, je zou ook kunnen zeggen, Mireille, ja, het medialandschap biedt het al wel. Hè? Radioprogramma's zijn er die een uur lang verdiepingen bieden. Hier bijvoorbeeld de Publieke Tribune, die praat ook een uur lang. De Big Five over één onderwerp. Ja, precies. Één thema en dan elke dag een uur lang over praten. Dus het aanbod is er wel. Maar ik denk ook dat, ja, er wordt natuurlijk ook heel erg naar cijfers gekeken. Maar men denkt vaak dat het saai wordt. Weet je wel, dat is vaak waar we zeggen, ik moet het doen, wordt saai. En dat jongeren niet willen kijken. Jongeren, maar dat is natuurlijk ook een verhaal wat we al jaren kennen. Jongeren kijken niet in die zin naar talkshows. Die zitten op andere platforms en daar moeten we ze bereiken. Ja. Maar als we nou weten dat ouderen of 50 plus, hoe je ze ook maar wil noemen, daar wel graag naar kijkt. En terwijl het toch leuk kan zijn om er naar te kijken dat het niet saai is, maar wel met deskundigen aan tafel, waar je ook nog iets van leert, waar je iets van opsteekt, waar je misschien als kijker ook nog een keer mee aan kan doen. Hè, dat je een vraag kunt stellen tijdens zo'n programma. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. En kun je niet als Max bij Op1 gewoon zeggen, onze uitzendingen zijn vanaf nu altijd een uur lang over één onderwerp, of werkt dat niet zo? Nou ja, dat zou misschien wel kunnen. Eigenlijk moet ons gewoon, Jan. We gaan er een keer over praten om sowieso regelmatig te thematiseren. En dan één onderwerp in een uitzending te doen. En als het zover is, dan kom ik het hier vertellen. Heel graag, dankjewel. Jan Slachter, ook dank. Mireille van Ark. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30, dus hoog tijd voor het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Marnix Ampersen. In Turkije en Syrië zijn nu ruim 640 doden geteld na de aardbeving van afgelopen nacht. Honderden gebouwen zijn ingestort. Hulpverleners hebben veel last van de kou. Veel landen hebben steun toegezegd. Ook Nederland stuurt reddingswerkers. De Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft gedeeltelijk open. Dat zeggen bronnen na een bericht in de Telegraaf. Een deel van de gebouwen wordt afgestoten. De rest van het complex in Drenthe wordt opgeknapt. Werkgevers zijn steeds minder kritisch in hun zoektocht naar personeel, blijkt uit onderzoek van het UWV. Het is zo moeilijk om mensen te vinden dat bedrijven hun eisen versoepelen, bijvoorbeeld als het gaat om opleiding of werkervaring. Pakistan heeft Wikipedia in het land offline gehaald, omdat er pagina's op zouden staan die de gevoelens kwetsen van moslims. Waar het precies om gaat is niet duidelijk. In Pakistan komt het vaker voor dat sites uit de lucht worden gehaald, omdat er godslasterlijk materiaal op zou staan. Gaan we naar de ANWB. Er zit Erwin de Hart. Erwin, het is 10:30. Hoe is het op de weg? Nou, gaat hartstikke goed. De zon schijnt. Er staat één file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde 4 kilometer. Door opruimwerkzaamheden 10 minuten vertraging. Tot 10:30, Roos Abelman. Ja, en in het tweede uur van Spraakmaker staat het kind centraal. Het hoogbegaafde kind staat op de agenda van de Tweede Kamer vandaag. Want ondanks de toenemende aandacht voor deze kinderen in het onderwijs gebeurt het nog te vaak dat deze groep wordt achtergesteld op de rest. Bij ons aan tafel ervaringsdeskundige en begeleider van hoogbegaafde Femke Hovinga. En straks praat ook bijzonder hoogleraar begaafdheid Anouke Baks mee. Femke Hovinga, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ooit zelf een hoogbegaafde leerling. Zijn we inmiddels zover dat we doorhebben wat het nou betekent, hoogbegaafdheid, en wat dat is? Nou, dat ligt er heel erg aan waar je bent en aan wie je het vraagt, denk ik. Ik kom op heel veel plekken in binnen- en buitenland en ik zie plekken waarvan ik denk, oh, jullie hebben het door, hoe dit is en wat je kunt doen voor deze kinderen. Maar er zijn ook plekken waarvan ik denk, zo, nog veel te leren. Ja, zometeen een uitgebreid gesprek daarover. Want dat is al interessant, hè? Dat je dus eerst de definities eventjes helder moet hebben voordat je daar oplossingen voor gaat bedenken. En met onze spraakmaker, kinderarts Vele Krijer, gaan we het hebben over een nieuwe Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van kinderobesitas. En die is niet geheel onomstreden en leidt tot discussie over onze aanpak van overgewicht bij kinderen hier in Nederland. En daarvoor is ook aangeschoven Erika van den Akker. Goedemorgen alvast. Goedemorgen. Zometeen met u beiden. Daar dus een uitgebreid gesprek over. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van Spraakmakers. Want de spraakmaker van vandaag, Felix Krijer, dus mag de muziek uitkiezen. En de keuze is gevallen op een stuk die we niet heel veel op de radio horen. Wat gaan we horen? Ludovico Einaudi. Een stuk wat ik heerlijk vind om tot rust te vinden. Ik vind het prachtig. Ja, dus we gaan hopen dat het ook bij de luisteraar hetzelfde doet. Even achteroverleunen. En even rust vinden. Dat. Daar gaan we. Thank you. Ludovico Einaudi met The Crane Dance. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En daarmee is het 6:06 geworden. Een kind van 13 opereren, een intensief behandeltraject voor een kind van 3, een nieuwe Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van kinderobesitas houdt de gemoederen ook in Nederland bezig. De nieuwe richtlijn, die geschreven is door een groep kinderartsen, stelt een omslag in denken voor. Kinderobesitas moet agressiever behandeld worden. Het is de slinger aan een langerlopende discussie waarover ik ga praten met kinderarts bij het OVG Felix Krijer en ook mijn spraakmaker vandaag, en Erika van den Akker, kinderarts bij het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en betrokken bij de Nederlandse richtlijn. Want die hebben we hier natuurlijk ook nogmaals. Welkom, fijn dat u er bent. Mevrouw van den Akker, deze nieuwe richtlijn die doet heel wat stof opwaaien. Wat maakt hem nou zo spraakmakend? Deze nieuwe richtlijn doet inderdaad stof opwaaien. Waarom? Omdat eigenlijk voor het eerst er toch wel echt anders wordt gekeken naar behandeling van obesitas bij kinderen. Er wordt heel duidelijk een lans gebroken hier om het niet af te wachten en dus eerder aan te pakken. Ja. Het niet op zijn beloop te laten. En dat betekent dus dat er in het behandelarsenaal zitten er 3 factoren. 1 is leefstijlinterventie, 2 is medicatie en 3 is maagoperatie. Ja. En nog nooit eerder werd dat voor kinderen zo duidelijk verkondigd dat de leefstijlinterventie eigenlijk vanaf het stellen van de diagnose, vanaf 2 jaar en ouder, meteen aangepakt moet worden. Niet op zijn beloop te laten. Dat is 1. Het tweede is dat de medicatie vanaf 12 jaar en ouder dan daarbij komt als leefstijlinterventie niet voldoende helpt. Mm-hmm. En dat deze richtlijn zegt dat vanaf 13 jaar en ouder dan ook maagoperatie overwogen moet worden. Dat is voor het eerst. Ja, en die medicatie, moeten we even duidelijken, dat is een medicijn dat je kunt nemen wat je honger stopt, toch? Ja, een medicijn, dat is een anti-obesitas medicijn. Dat heet een GLP-1 agonist. GLP-1 is een hormoon wat je eigen lichaam ook maakt in je darmen. En dat beïnvloedt de aanmaak van insuline. Dat beïnvloedt het verwerken van suikers. En het beïnvloedt in de hersenen de eetlust. Ja. Ja, en ze hebben dus nu deze richtlijn op deze manier verwoord in Amerika. Maar van welk gedeelte zegt u nou, dat vind ik best ingewikkeld? Misschien is het goed om eerst te zeggen waar de richtlijn heel erg overeenkomt met Nederland, is dat het absoluut een voorstander is van in de eerste plaats zorgen dat de leefstijl gezond wordt. Ja. En hoe jonger, hoe beter. En dat die aanpak dus voorop staat. Voordat je aan iets van medicijnen denkt. Waar deze richtlijn verder gaat dan op dit moment in Nederland, is eigenlijk op het gebied van dat medicatie echt regulier voorgeschreven gaat worden, vanaf 12 jaar en ouder. En vooral dat de maagoperatie vanaf 13 jaar en ouder dan daarbij komt. Ja. In het reguliere zorgprogramma. Ja. En dat hebben we in Nederland echt anders verwoord in de richtlijn die wij met de kinderartsen 2 jaar geleden hebben geschreven. Daar kom ik zo op terug. Ja. Maar wat ze dus in Amerika eigenlijk zeggen is, wat we hiervoor gedaan hebben werkt in veel gevallen gewoon niet goed genoeg. We kunnen niet anders dan radicalere middelen inzetten. Ja, dat is denk ik wel goed inderdaad om uit te leggen waar dit vandaan komt. Dat is niet omdat we het leuk vinden als kinderartsen om de kinderen agressiever te gaan behandelen. Dat komt ergens vandaan. Namelijk in de afgelopen tientallen jaren hebben we gezien dat de prevalentie, het voorkomen van overgewicht en obesitas, ernstig overgewicht, bij kinderen steeds meer voorkomt. En dat preventie op die groep eigenlijk niet meer helpt. Dus die kinderen, die helpt niet meer om die kinderen dat gewicht omlaag te krijgen. En we zien dus ook dat als je eenmaal obese bent, dat in je lichaam allerlei regulatiesystemen veranderen. Je lichaam wordt ziek en daardoor kom je in een andere situatie. Dat krijg je dus niet zomaar meer terug. Dat hebben we geleerd in de afgelopen jaren. Je moet niet denken dat je dat met een beetje wilskracht weer normaal krijgt. En dat betekent dus dat als je daar niks aan doet, dat weten we nu ook uit lange follow-up studies van tientallen jaren, dat als je daar niks aan doet, dat die kinderen die nu te zwaar zijn, dat die ziek worden als volwassenen. En dat duurt 10, 20, 30 jaar. Maar dat zijn jongvolwassenen die echt al dingen als ernstige leverfalen krijgen of hart- en vaatziekten. Op jonge leeftijd al? Al op jongvolwassen leeftijd gaat dat komen. En deze Amerikaanse richtlijn zegt ook, we hebben berekend wat dat kost. Bijvoorbeeld een 10-jarige die obese is. Als je alle kinderen in Amerika die 10-jarige niks doet, dan kost dat 10 miljard per jaar aan behandeling uiteindelijk. Ja. Dus ze hebben ook vanuit dat aspect een reden. Die hele zorg kan dat op een gegeven moment niet meer aan. Nee, en die leefstijlinterventie alleen, dus dat is gedragsverandering bijvoorbeeld, hè? Ja. Bewerkstelligen, dat werkt gewoon niet meer voor deze groep. Nou, kijk, het is niet zo dat het helemaal niet werkt. Kijk, leefstijlinterventie bestaat uit de component voeding, beweging en gedragsverandering. En die drie zijn wel heel erg belangrijk. Dat is en blijft de basis. Alleen het effect wat je daarmee bereikt is beperkt. Eén, ze gaan niet terug naar normaal gewicht. Wat wel een belangrijk effect is, dat je erger voorkomt. Hè, want dat is natuurlijk... Maar deze kinderen zijn er al niet best dus aan Dus je toe. Moet dat vooral wel blijven doen. Dat is wel iets waar we zeer, en dat is in Nederland ook de gedachte, die leefstijlinterventie blijft wel een belangrijke basis. Ja, laten we inderdaad even nu naar Nederland gaan. Meneer Kreijer, hoe is nu de Nederlandse richtlijn? Wat is de behandelmethode nu voor kinderen? De basis is in principe hetzelfde. De basis van deze richtlijn is hetzelfde. Een grote verandering is dat onze Amerikaanse collega's nu zeggen, het kan zo niet verder. Vooral niet om als kinderen overgewicht gaan krijgen, dat al hebben, om dan even te kijken hoe het verder gaat. En als het niet goed gaat, dan ingrijpen. Dus de boodschap is eigenlijk, wees agressiever in je behandeling. Ja. En ook over leefstijl, dat zeggen ze ook duidelijk. Bij de jonge kinderen, ga snelle leefstijl inzetten. Dus ook als ze al 2 jaar zijn, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik moet daarbij zeggen, ook in de Nederlandse richtlijn zijn die componenten. En wij proberen dat in Amsterdam ook met de gemeente samen te doen. Ik zit in OVG Amsterdam bij het expertisecentrum kinderobesitas. En de gemeente probeert vroeg te screenen. En probeert ook vroeg leefstijlinterventies te doen. Ja, maar dat is in Nederland dus ook nog steeds de eerste stap. Doe leefstijlinterventie. Als het gaat om medicatie, waar ligt dan de grens in Nederland? Wat zegt onze richtlijn daarover? Bij jongeren, bij kinderen? Dus de richtlijn, we hebben een vergelijkbaar. Dus de AAP in Amerika heeft deze richtlijn gemaakt. Wij hebben dat met de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde een richtlijn gemaakt. En daar iets over gezegd. Die is 2 jaar geleden uitgekomen. En daarin hebben we gezegd, schrijf medicatie niet regulier voor. Maar overweeg anti-obesitas-medicatie, die goedgekeurd is door de EMA, de European Medical Association, op indicatie. Dus in individuele gevallen wordt het wel voorgeschreven. Het punt waar we nu nog tegenaan lopen is dat het vervolgens niet vergoed wordt. Ja, dat is in Amerika ook een probleem, begreep ik, bij zorgverzekeraars. Ja. Ja, dus, en is het dan duur? Kan dat duur zijn? Dat ligt natuurlijk helemaal aan je omstandigheden. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen te duur is. Vooral omdat het een lange termijn medicijn is. Nu gaan ze in Amerika nog verder. Daar gaan ze ook opereren. Dat is een pittige operatie, toch? Die je dan krijgt. Ja, dat is een stuk waar ik dan even toch goed moet nadenken. Hoe ver gaan we erin? Ik denk dat dit ook wel een wake-up call voor ons moet zijn. Om scherp na te denken, moeten we onze richtlijn verder aanscherpen. Aan de andere kant is de situatie in Amerika natuurlijk ook nog heftiger. Zij zitten daar al een stukje verder in de ontwikkeling. En wij gaan er nu ook naartoe. Als er niet op verschillende vlakken ook iets gebeurt. Ja, daar even voor de duidelijkheid de cijfers dan. Hè. In de VS heeft 19% van de kinderen obesitas. En hier is dat een krappe 3. Ja, en overgewicht iets rond de 15. Ja. Dus wij zijn nog niet zo ver, maar de cijfers gaan bij ons recht omhoog. Het neemt toe. Ja, precies. En ik denk, ik wil er nog een ander aspect inbrengen. Misschien goed om te weten hoe dat dan precies werkt in het brein, waar die medicijnen ook werkt. Je hebt een piepklein gebied in het brein, die heet hypothalamus. Daar werkt dat gebied op. Ik noem het de hamster, boek geschreven, hamster in je brein. En dat gebied is eigenlijk gemaakt om ervoor te zorgen dat je overleeft. En met name dat je nooit energietekort heeft. In miljoenen jaren zo ontstaan. Dus dit gebied is altijd aan het scannen of er nog iets te eten valt. En dat gebied doet eigenlijk precies waarvoor het gemaakt is. Ik vind het belangrijk om dit te benadrukken. Dat wij geen grens hebben op overvloed. Of ons brein niet met overvloed kan omgaan. Omdat je dan namelijk daarover moet nadenken. Wie moet je eigenlijk repareren of fixen? Die kinderbreinen of ook de omgeving waarin we leven en onze maatschappij en ook de voedselomgeving. Als een kind uiteindelijk te zwaar is, gebeuren er dit processen, ook in het brein, die maken dat het kind heel sterk dat hongergevoel heeft. Ja. Dus die moet geholpen worden met leefstijlmedicatie of opereren. Ja. Maar daarvoor is er eigenlijk met het kinderbrein niks mis. En denk ik dat we toch ook goed moeten kijken hoe we het kunnen voorkomen door bijvoorbeeld kindermarketing aan te pakken. Door een gezonde BTW of een suikertax. Door bijvoorbeeld gezonde schoollunches. Of de voedselomgeving rondom scholen. Dat zijn denk ik ook dingen waar we ook rekening mee moeten houden. Omdat het brein nou eenmaal gewoon zo werkt zoals het werkt. Ja, zeker. We hebben daar ook een prefrontale cortex. Dus ons verstand en een goed voornemen wat we kunnen hebben. Alleen dat gebied heeft altijd maar één ding tegelijkertijd wat het kan doen. Dus zodra die focus van een dieet bijvoorbeeld weg is, dan slaat die hamster weer toe en ben je weer terug op je oude gewicht. Ja, en hoe kun je nou een kind leren om kleine porties te eten? Om echt dat gedrag. We hebben het over kinderen vanaf 2 jaar. Nou, ik heb er zelf 2 van 6 en 9. Best ingewikkeld hoor, maar af en toe te zeggen, zeker bij feesten en partijen, waar heel veel mensen zijn en je staat niet altijd bij die tafel vol voedsel, zeggen ze, kappen nou. Ja, ik denk wat je aankaart is een heel algemeen probleem, hè? Dus op de jonge leeftijd onder de 4 jaar is eigenlijk de pedagogiek van ouders is eigenlijk nog het belangrijkste. Hè? Maar daar valt dat soort voorbeelden vallen nooit een algemene regel op te geven. Dat is natuurlijk het hele punt ook van deze richtlijn. Je moet dat op maat doen. Dus die leefstijlinterventie, dat is één belangrijk overeenkomst met de richtlijn in Nederland. Mm-hmm. Dus we zeggen, kijk, je kan niet zeggen een leefstijlinterventie is 3 keer in de week naar die en dan en na zoveel tijd ben je klaar. Nee, je moet eerst kijken, je moet eerst diagnostiek doen. Eerst kijken van, wat speelt er bij dit kind, in dit gezin, en waar zitten bij hen de problemen? En dat iedereen anders dan? Ja. Dat klopt. Ik ben 20 jaar geleden met obesitas poli begonnen. En toen ik begon, waren er veel collega's die zeiden, jeetje, hoe kan je dat doen? Dat is toch elke keer hetzelfde? Nou, de grap is dus, dat is dus totaal niet zo. Want het is elke keer anders. Ja. En dat komt omdat, en ik kan je dat wel iets meer uitleggen, omdat gewichtsregulatie is heel complex. En daar spelen allerlei factoren van invloed. Voeding, beweging, gedrag, maar ook psychologie en stress en slaap. En je moet dus eerst in kaart brengen, wat zijn de factoren bij dit kind die daar een rol in spelen? Ja. Dan heb je het dus over die leefomgeving. En in sommige kinderen spelen ook biomedische factoren, waar we natuurlijk als dokter ook naar kijken. Zoals genetische achtergrond of medicatie of hormonenstoornissen. Dat klinkt toch ook alsof je gewoon heel veel tijd nodig hebt om eerst zo'n kind te kunnen lezen überhaupt. Nou, dat is dus waar een belangrijke lans voor wordt gebroken. Is van, zeg nou niet, dit kind is obese, naar de interventie. Mm-hmm. Nee, eerst terugschakelen en zeggen, een diagnostiek. Eerst kijken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ja. En daar heb je inderdaad tijd voor nodig. Staan ze dan in Amerika maar straks wel stappen over? Maar tijd winnen, hè? Want als je weet waar het aan ligt, kun je veel gerichter inzetten. Ja. Maar die Amerikanen die zeggen nu eigenlijk, we moeten juist sneller handelen. We moeten minder afwachtend zijn. Ze zeggen dat ook in hun richtlijn, dat je eerst goed moet diagnostiek moet doen om te kijken waar ligt het aan, en dan een interventie. Ja. En waar zij agressiever in zijn, zou je kunnen zeggen, is dat zij inderdaad zeggen, vanaf 2 jaar leefstijlinterventie inzetten. Terwijl de Nederlandse richtlijn nu nog zegt, nou, tot 4 jaar krijg je de algemene adviezen gezonde voeding en dergelijke. En dat wordt dan na 4 jaar, wordt die interventie steeds sterker ingezet. Ja. Verder Schreier? Ja, de samenwerking in verschillende gemeentes, zo Amsterdamse aanpak is bijvoorbeeld, dat de gemeente heel erg goed gaat kijken naar de sociale situatie van het kind. Hoe doet hij het op school? Wat is de thuissituatie? En wij met name kijken wat er medisch onderliggend zou kunnen zijn. En zo dat samen met de gemeente proberen te doen. Ja, want ze willen over die hele jonge kinderen, vanaf 2 jaar, u haalt het al even aan, die willen ze in Amerika gaan behandelen met bijvoorbeeld met een intensief behandeltraject van tenminste 26 uur. Ja. Dan zijn ze 2. Ja, die 26 uur, waar komt die nou vandaan? Nou, dat komt van een studie uit 2017, is die gepubliceerd, van Elizabeth O'Connor. En die hebben een meta-analyse gedaan. Dat betekent dat ze alle literatuur van de hele wereld van de voorgaande jaren op een rij hebben gezet en gekeken naar wat voor soort leefstijl aantal interventies heb je? Hoeveel uren doen die, stoppen die daarin? Wat doen die dan? En helpt dat dan? En wat die heel duidelijk hebben gevonden is, ja, dat het dus uitmaakt hoeveel uur je erin stopt. En ze hebben gezien dat als dat minder dan 26 uur is, dat dat eigenlijk niet substantieel significant effect geeft op gewichtsafname na een jaar behandeling. Zit dat tussen de 26 en de 52, dan zie je daar een significant effect, ook op gezondheidsfactoren. Mm-hmm. Zit dat boven die 52, dan heb je zelfs nog een veel sterker effect. Dus ja, het maakt uit hoe intensief die behandeling is. En daar komt die 26 uur vandaan als een beetje een richtlijn van, hey, het moet wel wat voorstellen, het moet wel wat intensief zijn. Ja, eigenlijk samengevat is het een wake-up call. Wij moeten misschien nog sterker optreden, zowel op kant van de preventie als ook die kinderen helpen die te zwaar zijn. Om een voorbeeld te noemen, ik heb een jongen van 14, die heeft dus ook een genetisch defect in het brein, in dat gebied van de hamster. En die heeft enorme drang om te eten. Die ouders hebben voor hem een van de medicijnen uit het buitenland kunnen halen. Hij heeft zelf ervaren dat het werkt. En nu moet ik hem zeggen dat ik het voor hem niet kan regelen. En die blik die je dan krijgt van zo'n jongen, dat raakt je wel, want die snapt er helemaal niks van. Nee. En wordt er in Nederland ook wel eens bij jonge kinderen overgegaan op zo'n operatie? Zoals ze nu in Amerika zeggen, ze nou vanaf 13 jaar en ouder met ernstige obesitas, hè, zouden een maagverkleining aangeboden moeten kunnen krijgen? Ja, in Nederland is er heel lang gepraat en veel gepraat over maagoperatie bij kinderen. Dat is een heel ingewikkeld dilemma. De richtlijn heeft het verwoord als een nee tenzij. Dus dat betekent dat we in principe niet opereren tenzij je aan een aantal voorwaarden voldoet. Dus de hele rug tegen de muur gevallen. En ja, dat is dus sinds afgelopen jaar voor het eerst zijn er ook in Nederland kinderen die maagoperatie hebben ondergaan. Ja. En dat gebeurt dan in studieverband in Maastricht. Die verwachten daar resultaten van over een paar jaar. En hoe jong zijn die dan? Dat zijn kinderen, dus dat is vergelijkbaar met de Amerikaanse richtlijn in die zin dat ze volledig pubertair zijn. Dus in feite min of meer uitgegroeid. Hè? Dus dan heb je het over een beetje die categorie van 13, tussen de 13 en de 18 jaar. En het zal meer 15, 16-jarigen zijn dan 13-jarigen. Ja, want het is ik zei het eerder al, het is een hele ingrijpende operatie natuurlijk. Het verandert je leven voorgoed. Ja, nou dat is dus ook het grote dilemma. Hè? Dus als je maagoperatie doet en de anatomie van maag-darmkanaal wordt veranderd, dat is irreversibel. Dat kan je niet weer later terugzetten, zeg maar. Dus dat betekent dat je levenslang aan medisch-specialistische zorg vastzit en ook een extra supplementen moet nemen, omdat de hele werking van je maag-darmkanaal veranderd is. Ja, en kunnen kinderen dat dan op die leeftijd zelf ook goed overzien, wat de gevolgen daarvan zijn? Nou, daar raak je eigenlijk precies datgene wat ik zelf eigenlijk ook het meest ingewikkelde vind. He, dus we weten allemaal dat het puberbrein nog niet is uitgerijpt. En dat het dus, je wil eigenlijk toe naar een situatie waarin ze zelf goed kunnen meebeslissen en kunnen overzien wat die beslissing dan betekent voor de rest van hun leven. Ja. En dat is een proces waar professionals, onder andere psychologen, ook bij betrokken worden. Ja, en je wilt dus dit natuurlijk koetkekoet te voorkomen. En Felix Krijer, u zei het al, we moeten ook veel meer inzetten op preventie. En dan gaat het bijvoorbeeld ook door de omgeving anders in te richten. En zou je dan ook kunnen zeggen, daar hebben we in Nederland wel een beetje mazzel vergeleken met Amerika. Omdat in Amerika is natuurlijk de samenleving van de vrijheid van het individu. Hè, is daar veel groter ingrijpen van de overheid op de omgeving, kan daar veel minder. Hier kan dat beter. Maken wij er voldoende gebruik van? Ja, ik denk dat het nog meer kan. En er liggen nu interessante voorstellen ook ter bewerking. Staatssecretaris Van Ooyen is daar erg voortvarend. En ik hoop dat hij de steun daarvoor blijft krijgen. Maar ik denk dat dit land op een gegeven moment ook een soort discussie nodig heeft tussen betutteling en verwaarlozing. Uiteraard. Het is, je kunt over discussiëren waar begint en eindigt betutteling. Als je ingrijpt, bijvoorbeeld op YouTubers die een cheeseburger challenge doen, nou, daar word ik geïrriteerd van. Maar aan de andere kant vind ik het ook een soort betutteling door kindermarketing bijvoorbeeld, door reclame. Daar worden die kinderen ook beïnvloed. En misschien is dat dan weer verwaarlozing. Of kijk naar die snackbars die als magneten rondom die scholen zich gaan plaatsen. Het is allemaal heel natuurlijk dat dat zo ontstaat. Want ons brein is gewoon zo gemaakt. Ja. En is op zoek naar voedsel. Maar ik denk dat we toch daar ook wat moeten ingrijpen. Ja, en dat kan in Nederland dus nog meer. Als het gaat om die richtlijn, die is bij ons niet zo lang geleden aangepast, begreep ik. Maar kijkt u dan toch ook wel met interesse naar de Amerikaanse richtlijn? En wordt er dan ook hevig gediscussieerd onder deskundigen over of hier al wat aanpassingen gedaan moeten worden? Of zegt u dan, nee, ik zit meer op die lijn Felix Krijer, daar moeten we vooral op inzetten hier nu? Nou, er is net inderdaad een nieuwe richtlijn opgeleverd op het gebied van die leefstijlinterventie, hè, door Care for Obesity samen met Partnerschap Overgewicht Nederland. Die is ontzettend goed. En ik denk dat we in Nederland op dat gebied echt ook wel voortrekker zijn en een voorbeeld zijn. Dus dat is goed. Wat doen wij met die Amerikaanse richtlijn? Nou, zeker. Natuurlijk kijken we daar met interesse naar. En kijken we, hey, wat is de... In 2 jaar tijd is er alweer heel veel veranderd op het gebied van medicatie en maagoperatie. Er komen elke maand nieuwe studies bij die je opnieuw moet wegen. En dat doen we ook met deze richtlijn. Dus ook dit is aanleiding voor ons om de discussie opnieuw te voeren. En zeggen, hey, vinden wij toch dat wij hierop nog aanpassingen moeten doen in onze richtlijn? Ja, ja. Nu zie ik dat heel veel luisteraars reageren. En ook heel veel mensen zeggen dat het ook vaak samenhangt, overgewicht bij kinderen, met de sociaal-economische situatie van een gezin. Ja. Klopt dat? Ja. Er is een associatie tussen sociaal-economische situatie en gewicht, absoluut. En, maar ik moet ook meteen bij zeggen, kijk, mensen zijn altijd op zoek naar één boosdoener, als het ware. En helaas is dat niet zo. Obesitas is een ontzettend complex geheel. Mm-hmm. En dat betekent dat er heel erg veel factoren op van invloed zijn. En dat maakt ook dat je dus niet kan zeggen, oh, ik draai aan één knop, ik verander die sociaal-economische status en het probleem is opgelost. Maar het is wellicht natuurlijk wel bij de behandeling van belang om te weten met welke doelgroep hebben we te maken. Want als je zegt, er is nog niet alles vergoed hier in Nederland en u kunt een patiënt helpen, maar dan moet er wel een medicijn gegeven worden wat eigenlijk niet betaald kan worden door diegene. Ja, wat zijn we dan aan het doen? Ja, dat is een goed punt. En die sociaal-economische factor, dat is zeker dus ook een van de dingen die in dat diagnostische stuk zitten. Hebben mensen überhaupt geld om voldoende gezond voedsel te kopen en om te sporten voor het kind en dat soort dingen te regelen? Maar helemaal mee eens. Felix Krijer, belangrijke rol dus weggelegd voor zorgverzekeraars ook, om hierop in te springen en zaken gaan te vergoeden die hieraan bijdragen. Ja, ik denk het wel, want de kosten zijn enorm als kinderen diabetes ontwikkelen, hart- en vaatziekten, klachten van het bewegingsapparaat. Je weet dat het gaat komen. Wij zien het gebeuren. Ja. Dank voor dit verhelderende gesprek. Erika van den Akker was dat. En Felix Krijer. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als we er niet meer zijn? Ja, in de herinnering van de mensen is dat inmiddels een sprong van een soort Neil Armstrong-achtige allure. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak, Clary Polak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. We kennen elkaar toch al lang, hè, Jan? Als ik het nu zeg, krijg ik een traan in de ogen. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Ik vond Hedy wel een type straatvechter. Ze heeft het altijd moeten bevechten op de plek waar ze weer belanden. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Dertig jaar geleden wil het Paarse kabinet de varkensstapel drastisch verminderen om het milieu te ontzien. Hoe standvastig zijn de ministers in de boerenstorm die dan opsteekt? Vanavond in Andere Tijden om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Extreem slim zijn en toch onderpresteren op school. Hoogbegaafde kinderen verdienen speciale aandacht. En daarover gaat het vandaag in de Tweede Kamer. En zometeen ook hier aan tafel met ervaringsdeskundige en begeleider van hoogbegaafde Femke Hovinga en Anouke Baks, die aankomende leraren lesgeeft in hoogbegaafdheid en ook bijzonder hoogleraarbegaafdheid is. Dat zometeen. Nu eerst het dodental na de aardbeving in Turkije en Syrië loopt op. Daarover meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. In Turkije en Syrië zijn nu ruim 640 doden geteld na de aardbeving van afgelopen nacht. Honderden gebouwen zijn ingestort, waaronder een ziekenhuis en een hotel. Hulpverleners hebben veel last van het winterse weer. Veel landen hebben steun toegezegd. Ook Nederland stuurt een reddingsteam naar Turkije. Ook het noorden van Syrië is zwaar getroffen. De hulpdiensten daar roepen om hulp. It's a very difficult task for us. We need help. We need the international community to do something to help us, to support us. Northwest Syria now, it's a disaster area. We need help. De beving had een kracht van 7,8 en werd ook gevoeld in Libanon, Israël en op Cyprus. Er waren ook veel naschokken. De Raad van State is kritisch over het wetsvoorstel dat gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen. Volgens de Raad is de zogeheten spreidingswet onnodig complex en roept het vragen op over de uitvoerbaarheid. Gemeenten krijgen te horen hoeveel asielzoekers ze moeten opvangen en kunnen dan zelf met een opvangplan komen. Maar de Raad van State vindt dat er nog veel onduidelijk is. Zo is de termijn waarin gemeenten opvang moeten bieden niet vastgelegd. En ook is niet uitgewerkt hoe de verdeling over provincies en gemeenten precies tot stand komt. Een moeder en haar 7 kinderen zijn omgekomen bij een woningbrand in het noorden van Frankrijk, niet ver van de grens met België. De vader van het gezin werd gered en is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de woningbrand wordt onderzocht. In Gees in Drenthe zijn afgelopen nacht 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens de politie is 1 van hen er slecht aan toe. Het incident was rond 2 uur. Meer is nog niet bekend. Werkgevers zijn steeds minder kritisch als het gaat om de zoektocht naar personeel. Daar blijkt uit onderzoek van het UWV. Het is zo moeilijk om mensen te vinden dat bedrijven hun eisen versoepelen. Bijvoorbeeld als het gaat om opleiding of werkervaring. De Johan Willem Friso-kazerne in Assen blijft toch gedeeltelijk open. Dat bevestigen bronnen na een bericht in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat er gaat gebeuren. Assen blijft dus de thuisbasis van het 13e Infanteriebataljon en de Koninklijke Militaire Kapel. Maar de kazerne wordt wel een stuk kleiner en wat er dan overblijft als kazerne wordt opgeknapt. En Defensie gaat ook miljoenen steken, 250 miljoen om precies te zijn, in de renovatie van de Johannes Post-kazerne in Havelte, ook in Drenthe. Een jaar geleden werd sluiting van de kazerne in Assen als serieuze optie gezien. Dat leidde tot onrust in de omgeving. Er werd gevreesd voor het verlies van 1000 banen. In Pakistan is Wikipedia offline gehaald, omdat op de online encyclopedie godslasterlijk materiaal zou staan dat de gevoelens van moslims zou kwetsen. Wat voor materiaal wordt bedoeld is niet bekend. Pakistan had de website 2 dagen de tijd gegeven om zaken aan te passen, maar volgens de overheid is dat onvoldoende gebeurd. In Pakistan worden vaker websites uit de lucht gehaald omdat er aanstootgevende inhoud op zou staan. Het weer. In het westen de meeste zon. In het binnenland meer bewolking. Blijft vandaag droog. Het wordt 5 tot 8 graden. Komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen op veel plaatsen zonnig en iets kouder dan vandaag. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker kinderarts Felix Krijer. Volgens hem is vooral de dagelijkse omgeving van overvloed de grote boosdoener van overgewicht bij kinderen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: een Ethiopische atlete viel op tijdens een indoor atletiekwedstrijd. Wat deed ze tijdens de 3000 meter? Oh, jongen, wat ben je nou toch aan het doen? Heel de kondigheid, wat ben je nou toch aan het doen? En nou heeft het pas in de gaten. Hoe kan een vent dat nou toch doen? Ja, met recht een klassiekertje. Misschien voelt u hem nog steeds tegen 11:30. Het antwoord als u hem niet voelt. Nu, hoogbegaafde kinderen. Te weinig uitdaging, niet herkend worden, geen erkenning krijgen en uit pure frustratie zelfs thuis blijven. Ondanks de toenemende aandacht voor deze kinderen in het onderwijs gebeurt het nog te vaak dat deze groep achtergesteld wordt op de rest. En dus komt de Tweede Kamer vandaag bij elkaar om nieuwe onderwijsplannen te bespreken die wel effectief zouden moeten zijn. Bij mij aan tafel ervaringsdeskundige en begeleider van hoogbegaafde Femke Hovinga. En op afstand is ook bij ons Anouke Baks, die als lerarenopleider bij Fontys Hogeschool aankomende leraren lesgeeft in hoogbegaafdheid en zelf ook bijzonder hoogleraarbegaafdheid aan de Radboud Universiteit is. Mevrouw Baks, goedemorgen en welkom ook. Goedemorgen. Ik kom zo meteen bij u. Ik begin met Femke. Femke, ooit schreef je: als ik later groot ben, ga ik iets doen voor hoogbegaafde mensen, zodat ze zich niet zo rot hoeven te voelen. Mooie belofte, maar ook een hartekreet van iemand die het zwaar heeft gehad op school. Ja, klopt. Ik ben zelf heel erg vastgelopen. Hoewel ik wel heel vroeg wist dat ik heel slim ben en het dus ook goed zou moeten kunnen doen op school. Mm-hmm. Het lukte niet zo goed. Ik zat niet lekker in mijn vel en ik was bezig met het leren van het sterrenstelsel, terwijl andere kinderen blokken bouwden en in de poppenhoek stonden. En ik dacht van, nou, er is iets mis met mij. Het klopt niet, het matcht niet en ik wil gewoon graag erbij horen en vrienden maken. En nou ja, dat werkte niet. En ik begon vast te lopen, heel vroeg eigenlijk al. Omdat de dingen die de klas leerde, die wist ik al. En de dingen die ik wilde leren, die wilden zij nog niet leren. Mm-hmm. En toen dacht ik, dit is eigenlijk helemaal niet zo leuk om zo slim te zijn. Dus misschien als ik later groot ben, kan ik dan iets gaan doen. En dat ben ik dus uiteindelijk ook gaan doen. Ja, maar hoe is uiteindelijk jouw schooltijd verlopen? Moeizaam. Nee, ik heb uiteindelijk één klas overgeslagen en toen kreeg ik een, wat je dan noemt, didactisch onderzoek. Dus werd ik doorgetoetst over hoe ver ben je met de leerstof. Mm-hmm. En toen bleek eigenlijk dat ik in groep 3, waar ik toen zat, eigenlijk bijna alle leerdoelen van de basisschool wel had. Alleen, je was klaar? Ja, alleen ja. Ik was natuurlijk niet klaar, want nee. Ik was ook gewoon een klein meisje. Groep 3, daar ben je 5. Nou ja, 6 ongeveer. Ja, ja. Ja en ja, dat gaat natuurlijk niet. Want als meisje van 6, hoe slim je ook bent, kun je niet zomaar dan door naar de middelbare school en allemaal dingen gaan doen. Want je bent ook nog gewoon een meisje van 6 wat boos wordt als ze er zin niet krijgt. Wat heel andere dingen leuk vindt dan kinderen van 11 en 12. Die fysiek veel kleiner is. De vaardigheden om het uit je handen te krijgen nog helemaal niet altijd heeft. Kortom, op heel veel fronten was ik wel gewoon een meisje van 6. Ja. Of misschien iets ouder of iets jonger. En op dat cognitieve gebied liep ik heel ver voor. Maar ja, dat matchte allemaal helemaal niet. Nee, maar het werd dus uiteindelijk wel herkend dat je hoogbegaafd was. Ja, zeker. Ja, dat werd uitgevonden met intelligentieonderzoek. En dan kreeg ik het stempeltje hoogbegaafd. En ik wist natuurlijk toen helemaal niet wat dat dan is. En het gaf wel een stukje ruimte voor mij toen. Omdat ik dacht, goh, nou dan ben ik dus niet gek. Want zo voelde ik me heel vaak. Ja. De vreemde eend in de bijt. Maar dat heeft een reden. Dat ik me wat anders dan gedraag. Andere interesses heb dan de kinderen in mijn klas. Maar het werd dus geconstateerd. Maar ze konden er eigenlijk niet zo heel veel mee. Er waren nog geen programma's voor. Tijd is heel erg veranderd. Gelukkig. Ja, het is al beter geworden. Hè? Anouke Baks, heel slim zijn en toch heel lang onderpresteren op school. Zien we dat vaker nu nog ook in de praktijk? Ja, zeker. En Femke's verhaal is best wel herkenbaar. Ook vandaag de dag nog. Dat dit met kinderen gebeurt. Onderpresteren komt best wel veel voor. En soms kiezen kinderen daar bewust voor. Omdat ze niet willen opvallen. Of niet anders willen zijn dan andere kinderen. Maar meestal is het toch zo dat hoogbegaafde kinderen echt heel graag willen leren. Ja. En dat ze in veel onderwerpen geïnteresseerd zijn. En stel je voor, een hoogbegaafd kindje komt in groep 3. En die kan al lezen en complexe rekensommen maken. Ja, en als er dan niet aangesloten wordt op het ontwikkelpotentieel van een kind. En die moet gewoon meedoen. Ja, dan is er eigenlijk wat wij noemen een mismatch. Ja. Tussen wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, wat er aangeboden wordt. Ja, dan kan het zijn dat een kind gaat onderpresteren. Ja, zoals altijd bij mensen en dus ook bij kinderen is het ene hoogbegaafde kind het andere niet. Hè? De groep is nogal divers. Kunt u voorbeelden geven van die diversiteit? Wat komen we allemaal tegen? Ja, zeker. Hoogbegaafde kinderen verschillen inderdaad onderling behoorlijk veel van elkaar. Net als bij alle kinderen zijn er natuurlijk veel verschillen in persoonlijkheidskenmerken. Mm-hmm. Ja, de gemiddelde leerling bestaat niet, maar de hoogbegaafde leerling ook niet. Maar als we eens inzoomen op kenmerken van hoogbegaafdheid, dan wordt er regelmatig onderscheid gemaakt in begaafde leerlingen, hoogbegaafde leerlingen en uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen. Mm-hmm. En dat gaat dan met name over het IQ van kinderen. Ja. En hoe meer kinderen afwijken van een norm, des te groter natuurlijk de uitdaging voor scholen om goed passend onderwijs te bieden. En dan is er ook één groep die wel eens gemist wordt ook nog in de signalering. En die noemen wij dubbel bijzondere leerlingen. En dat zijn hoogbegaafde kinderen die ook een leer- of een ontwikkelingsstoornis hebben. Bijvoorbeeld hoogbegaafd een dyslexie. Of hoogbegaafd een ADHD of autisme. En ja, voor leraren is het gewoon heel moeilijk om dat heel goed te signaleren. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En hoe groot is die groep in zijn totaliteit van hoogbegaafden in Nederland? Nou, die groep is een beetje... Ja, mevrouw Baksen, sorry. Ja, die was voor u, sorry. Ja, het is een beetje afhankelijk van de definitie die gebruikt wordt. Ons ministerie van Onderwijs gaat uit van een brede groep. Dan heb je het over 10%. Als je kijkt naar de smalle groep, dan is het ongeveer 2,5%. Oh ja. Ja. En Felix Kruijer als kinderarts heeft natuurlijk ook het nodige gezien van hoe hoogbegaafde kinderen in de knel kunnen komen. En wat ziet u dan? Ja, ik zie ze regelmatig en vaak met hoofd- of buikpijn. Kinderen kunnen behoorlijk lijden. Een voorbeeld heel recent was een jongen op VMBO-T. Zit in de hoek van de kamer, een puber, volstrekt ongeïnteresseerd op zijn telefoon. Wekt eigenlijk bijna een beetje irritatie op. En toen raakte ik meer in gesprek en ineens praat ik over ecosystemen van de diepe zee. En toen ik zei van je kunt later op zijn soort school gaan, dat heet biologie en dan kun je daar meer over leren. Dat vond hij wel leuk, maar toen zei hij, ja maar meneer, waar zijn we dan met al die kennis? Hè? Waar zijn we nu met de wereld? Nou, ik vroeg hem of iemand weet wat hij allemaal denkt. Hij zei nee, niemand. Want ze begrijpen mij toch niet. Dus die kinderen kunnen heel eenzaam zijn. En het lijkt mij, wat ik ook soms zie, is dat de kinderen die meer tot problemen in de klas zorgen, dat die eerder worden opgepikt dan die stille kinderen. Die heb je ook. En die komen dus dan eerder bij mij met hoofd- en buikpijn. Ja, maar we weten dus al veel meer dan 20 jaar geleden, Femke. Hè, toen jij erachter kwam. Of eigenlijk, jij wist het eigenlijk al, maar toen de rest er ook achter kwam dat je hoogbegaafd was. En er is ook aandacht voor op scholen. Ja. Alleen zegt de minister nu, het is nog niet voldoende. Mm-hmm. Maar hoe gaat het nu? Nou, wat we merken is dat, wat Anouke Baks ook aangeeft, dat niet ieder kind ook wordt gesignaleerd. Mm-hmm. En ik vond het wel een mooie parallel met het gesprek van net over obesitas. Want dat is natuurlijk iets zichtbaars. Je ziet dat een kind te zwaar is. Je weet weliswaar als niet-medicus niet precies hoe en wat, maar het is wel zichtbaar. En bij hoogbegaafde kinderen zien we dat het lang niet altijd even zichtbaar is. Het is ongeveer eenzelfde percentage wat je zou moeten kunnen vinden, maar ze worden lang niet altijd gezien. En dat gaat bijvoorbeeld over kinderen met een migratieachtergrond. Mm-hmm. Of kinderen uit een lagere sociaal-economische status. Ja. Zo hadden we laatst bijvoorbeeld een zoontje van een vrachtwagenchauffeur en een kassamedewerker die als hoogbegaafd getest was, waarbij iedereen dacht, hè, hoe kan dat nou? En niet omdat het kind niet slim is, maar omdat het zo onwaarschijnlijk was en die thuis ook niet de dingen had meegekregen om hem bijvoorbeeld een goede woordenschat mee te geven of om goede scores te laten halen. Waardoor het dan heel onverwachts toch voorkomt en zo'n kind misschien helemaal niet gezien was als er niet verder gekeken was dan de logische dingen die voor de hand liggen. Dus we missen nog steeds kinderen, we kunnen nog steeds niet iedereen vinden, maar als we ze hebben gevonden, dan zijn niet lang niet alle scholen erop geënt om ze ook echt goed te begeleiden, hè, nu op dit moment. Er zijn nog heel veel scholen die daar nog wat in te leren hebben, in te doen hebben. Ja. En het lastige daarin is natuurlijk ook dat in het regulier onderwijs je zo'n ontzettend breed spectrum in een klas hebt zitten. Ja. Laatst was ik op een school, daar zat een jongen met een IQ van 165. Mm-hmm. Dat is extreem zeldzaam. Dat is een jongen van 7. Er zijn 6 kinderen van zijn leeftijd in heel Nederland met zo'n hoog IQ. Dus dat is super zeldzaam. En hij zat naast een jongen met een IQ van 75. Die ze probeerde met man en macht door het regulier onderwijs heen te krijgen. Oh ja. En dan ben je de leerkracht van die groep. Ja. Nou, die benijd ik ga niet, er maar aan dat staan. Is een hele grote uitdaging. En daar hebben scholen vaak nog niet de capaciteit voor. Nee. En dat begrijp ik ook wel. En toch wordt dat wel nu ook weer meer van ze gevraagd. Ik zei het al, vandaag praat de Tweede Kamer over maatregelen waar minister Wiersma van Onderwijs van hoopt dat hij extra zoden aan de dijk gaat zetten. Ik vat het even heel kort samen. Ze zijn gericht die maatregelen op meer erkenning van hoogbegaafdheid, het vergroten van de kennis rondom hoogbegaafdheid en het beter passend en dekkend aanbod en maatwerk waar mogelijk maken voor scholen. Anouke Baks, bent u daar dan... Ik kwam niet op meer uit dan dit ook. Ik heb de hele Kamerbrief gelezen. Bent u hier al tevreden mee? Want het voelt nog niet echt concreet. Is dat voor u wel zo? Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Wat heel positief is, is dat er aandacht is voor hoogbegaafdheid. En dat de minister ook nu echt wel erkent dat er op dit moment nog niet goed genoeg wordt aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Dat is al winst. Mm-hmm. Wat ik er ook positief in vind, is dat de minister heeft gezorgd voor een landelijk kenniscentrum hoogbegaafdheid. Mm-hmm. En dat er nieuwe subsidies zijn voor leerlingen. Ja, er komt meer geld. Ja, ik deel wel uw bevinding van, goh, het is niet zo heel concreet. En daarnaast, de middelen zijn ook niet structureel. En dat vind ik ook een punt van zorg. Want wat gebeurt er dan als die middelen verdwijnen? En in het plan wordt nog behoorlijk uitgegaan van bestaande kaders. En het zou denk ik ook goed zijn als we buiten bestaande kaders zouden kunnen denken. Want hoogbegaafde kinderen passen eigenlijk niet heel goed in het huidige onderwijssysteem. Of mm-hmm. passen niet zo heel goed bij wat ze nodig hebben. En als je bijvoorbeeld kijkt bij ons in de buurt, hier in Tilburg, hebben wij bijvoorbeeld een talentnetwerk waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. En dan bedoel ik alle onderwijsniveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Mm-hmm. Samenwerksverbanden, zorg, onderwijsonderzoekers en de gemeente Tilburg met de afdeling leerplicht. Ja, Ja, en daar, hè, met zo'n hele grote groep, dan merk je dat er ook echt wel andere dingen mogelijk zijn als je buiten die kaders durft te kijken. Ja, wat de minister in ieder geval wel wil, is het meetbaar maken. Dus als er eenmaal maatregelen zijn genomen, hij zegt dan, er zijn nu heel veel organisaties al mee bezig, die moeten meer gaan samenwerken, die moeten de scholen ook zien te bereiken, et cetera. Dan is het ook uiteindelijk de bedoeling dat de onderwijsinspectie erop gaat toezien dat hoogbegaafde begeleiding goed verloopt en dat ook uiteindelijk gaan handhaven. Ja, Femke Hovinga, is dat dan een haalbare kaart voor al die scholen? Aangezien je net al aangaf, het wordt steeds ingewikkelder voor die docenten in zo'n klas. Als de middelen er zijn, dan is dat mogelijk. De middelen zitten natuurlijk een deel in geld, in de subsidies die nu worden toegezegd en hopelijk ook blijven. Mm-hmm. Het zit hem ook gewoon voor een deel in tijd en opleiding. Ik merk heel vaak dat leerkrachten of intern begeleiders, dus de mensen die echt op de scholen bezig zijn, best wel willen, maar gewoon echt de kennis nog niet hebben. En op de PABO bijvoorbeeld is er nog heel weinig aandacht voor. Gelukkig mm-hmm. wordt dat onder andere door Anouke Baks steeds beter. Maar tot nu toe worden er vooral leerkrachten afgeleverd die eigenlijk heel weinig van dit stukje van hun populatie weten. Ja. En dan denk ik dat als zij meer kennis hebben mm-hmm. en wat meer tijd hebben, ja, dat er best wel veel kan. Ja, want er zijn wel HB-begeleiders, hè, op scholen. Die zijn er soms, niet op elke school. Ja. En we weten vooral van kinderen dat ze het beste tot hun recht komen als ze ontwikkelingsgelijken hebben. Mm-hmm. Dus dat zijn kinderen die ongeveer eenzelfde soort intelligentie hebben, zodat ze op een min of meer gelijk tempo kunnen leren, ja, maar ook met elkaar kunnen sparren en een beetje daar op dezelfde lijn zitten. Ja. En dat ze voldoende cognitieve uitdaging hebben. En als je dan denkt dat die kinderen zoveel jaar voor kunnen lopen, cognitief gezien, en die ontwikkelingsgelijken vaak weinig of niet treffen, dan kunnen we daar nog wel wat winnen, ook binnen het regulier onderwijs. Ja, Anouke Baks, ja, ze had het even aan, hè. Femke, u geeft les aan toekomstige docenten, dus ook in hoogbegaafdheid, aan tweedejaarsstudenten om precies te zijn. Wat leert u ze? Ja, klopt inderdaad. Misschien is het goed eventjes om het in te kaderen. In die zin dat we pas eigenlijk vanaf de jaren 80, 90 van de vorige eeuw in Nederland überhaupt pas aandacht besteden aan het thema hoogbegaafdheid. Mm-hmm. Dus er is inderdaad veel te winnen. En ook de wetenschap, hè, vanuit universiteiten en hogescholen, die doen inmiddels wat meer onderzoek naar hoogbegaafdheid. Vroeger was er gewoon heel weinig. Mm-hmm. Waarbij ik graag aangeef dat het belangrijk is dat onderzoek en onderwijspraktijk met elkaar verbonden worden. Ja. En bij Fontys Hogeschool doen we dat bijvoorbeeld in POINT, onderzoekswerkplaatsen met leraren, met PABO-docenten en wetenschappers samen. Ja, okay. POINT staat voor passend onderwijs, ieder nieuw talent. Ja. Wat doen wij met onze studenten? Mm-hmm. Nou, mijn collega Tom van Houter, die is al zo'n, ik denk 15, 20 jaar geleden hiermee gestart. Maar toen was hij echt een van de weinigen die op de PABO aandacht besteden aan het thema hoogbegaafdheid. Ja. Nu hebben we een heel team. En wij verzorgen thema-ochtenden, hoogbegaafdheid. Dat zit inderdaad in het tweede jaar. En moet u zich voorstellen, we werken vooral aan het herkennen van de signalen. Mm-hmm. Juist omdat het zo complex is en kinderen echt toch gemist worden eigenlijk. En dat is niet goed, hè. Dat kan risico's opleveren. We nodigen hoogbegaafde jongeren uit en volwassenen. Dan kunnen onze studenten vragen stellen. Bijvoorbeeld, wat zou een goede leraar voor jou zijn geweest? Of wat had jij nou graag op jouw school gehad? Ja? En leraren die uit de pointscholen komen en die zelf heel veel werken met hoogbegaafde kinderen, die geven workshops aan onze studenten. Ja, dus het is in ieder geval op de opleiding wordt het al goed onderwezen. Nu is dus de vraag hoe die maatregelen van de minister zijn uitwerking gaan vinden. En wie weet spreken we elkaar dan weer over een half jaar of over een jaar, want dan moeten we die resultaten gaan zien van zijn onderzoek. Dank Femke Hovinga en Anouke Baks. Nieuws dan via de NOS. In Turkije is een grote reddingsoperatie op gang gekomen na de zware aardbeving van vanmorgen vroeg. Vlak voor zonsopgang werd het zuiden van het land door een van de zwaarste bevingen ooit getroffen. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers van de stad Gaziantep, waar 2 miljoen mensen wonen. Bij mij nu NOS-redacteur Gulse Arsettin. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Ja, net hebben ze het dodental bekendgemaakt. Alleen al in Turkije meer dan 900 doden. Als je dan de doden ook in Noordwest-Syrië optelt, dan zit je volgens mij op rond 1200 doden. Heel veel gewonden. Het is echt een heel groot gebied dat is getroffen. Denk aan 10 provincies. Denk ook aan 10 grote steden. Steden met 2 miljoen inwoners, 1 miljoen inwoners. En er zijn ook heel veel gebouwen ingestort. Volgens mij iets van 900 gebouwen die ingestort zijn. Ja, ik heb inderdaad beelden voorbij zien komen op sociale media van hele flatgebouwen die ingestort zijn. Hoe komt de hulpverlening op gang? Ja, kijk, de hulpverlening die daar is, wordt natuurlijk ingezet, maar het leger is ingezet. Er worden hulpverleners vanuit Istanbul, 1000 hulpverleners worden die kant op als ze het gebied kunnen bereiken. Mm-hmm. Want er zijn ook vliegvelden beschadigd. Het is daar natuurlijk complete chaos op dit moment. Turkije heeft ook hulp gevraagd aan andere landen. Ook aan Nederland. Volgens mij stuurt Nederland ook nu een rescue team. Ja, heeft dus, de minister-president laten weten. Ja, dus het is daar. Dodental blijft gewoon oplopen. Er zijn mensen die op sociale media, dat heb ik net gezien, beelden versturen van help, ik zit vast daar en daar en daar. Kunnen jullie komen? Het zijn echt de meest verschrikkelijke beelden om naar te kijken. Ja. En hoe zit het met naschokken? Want daar hoor je ook vaak over na zo'n grote aardbeving, dat die ook nog weer schade kunnen veroorzaken. Dus ook heel bang voor. De Turkse autoriteiten hebben ook gewaarschuwd van blijf vooral buiten. Er zijn mensen die op dit moment in hun auto zitten. En het weer daar, het sneeuwt, het regent. Dus het is ook nog eens koud, dus je kan wel buiten staan. Maar mensen proberen op allerlei manieren een veilige plek te zoeken. Dankjewel. NOS-redacteur Gulse Ersetin. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jan Dijkzul, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Hillegom, je bent 68. Zeker. En in onze taak om van zo'n zwaar onderwerp naar een iets lichtere moment te gaan. Namelijk is naar niet de zo simpel, lijkt me. Nee, hè? Maar ja, ga toch proberen. Ja, ik ga u gewoon even rustig voorstellen aan de luisteraar. U bent zelfstandig ondernemer in logistiek. Ja. Maar u bent tegenwoordig half met pensioen. Ja, precies. Dat klinkt heerlijk. Ja, leuke dingen doen zoals dit. En dan vanmiddag nog een paar uurtjes werken. Oh, wat heerlijk. Wat wil je nog meer gaat eigenlijk? Het elke dag zo? Ja, zo ongeveer wel. Als ik geen zin heb, dan heb ik geen zin. Ik zie iedereen hier echt met jaloerse blikken naar u kijken. Nou, u kunt dus wel daardoor ook lekker meespelen hier absoluut, vandaag. Absoluut. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, dan wint u 100 euro. Ik wens u daarbij heel veel plezier en succes. Dank u. Ja, veel mensen die staan te wachten en weinig bussen. Pak niet de reizigers, maar pak dan de eigenaar. Dus betaal gewoon geen buskaartjes en treinkaartjes. De staking is in alle provincies, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en Limburg. Ze willen dat wij graag allemaal gezond oud worden, de werkgevers. En dat gaat hem zo niet worden. De rijtijden zijn zo marginaal geworden. Die oudere regeling dat mensen 60% kunnen gaan werken, ja, die moest daar echt voor gaan helpen. Dus we hadden wel degelijk daar wel oren over. Minimaal, het slot. Wij zullen niet op basis van het ultimatum aan tafel gaan. Bij het streekvervoer in het hele land wordt vanaf vandaag het werk neergelegd. Vraag 1. Hoeveel dagen duurt de staking? 5. Goed. Tot en met vrijdag rijden er minder bussen en treinen. En daarom kan onze quizkandidaat vanmorgen niet naar onze studio komen trouwens. Dus we zoeken nog een kandidaat voor morgen die een auto heeft dus en niet met streekvervoer hoeft te komen. Mail uw naam en nummer naar nationalenieuwsquiz@kro-ncv.nl. Nationalenieuwsquiz@kro-ncv.nl. Vast even een nieuwe leven. Kan niet blijven zitten. He? Ik kan niet blijven zitten. Ja, mag hoor. Oh. Dat hebben we nooit eerder gedaan, volgens mij. Kijk even naar de jury. Nee, is nooit eerder voorgekomen. Hij zegt, doe maar. Ja. We gaan intussen naar vraag 2. Niet alleen bij het streekvervoer wordt er gestaakt. Er zijn ook BOA's en vuilnismedewerkers die hun werk hebben neergelegd. Op sommige plekken zijn de gevolgen daarvan nog goed te zien. Bijvoorbeeld in welke stad waar de vuilnismannen en vrouwen al sinds dinsdag staken? In Utrecht is dat. Ik was er afgelopen weekend. Je kunt het ook goed zien dat ze niet aan het werk zijn. De FNV ziet een stakingsgolf ontstaan nu de reinigingsdiensten in onder meer Den Haag, de Betuwe en Emmen ook plat gaan. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Balloon Gate. Om veiligheidsredenen werd hij uiteindelijk bij South Carolina boven zee neergeschoten. I believe it just happened there. De relatie tussen China en Amerika, net als die ballon, in vrije val is geraakt. Ja, die raadselachtige Chinese spionageballon hield de gemoederen flink bezig afgelopen week. Volgens China was het neerschieten van de ballon een overreactie van de VS. Het ging volgens China namelijk slechts om wat voor ballon? Een weerballon. Ja, de ballon, zo groot als 3 stadsbussen, kwam begin vorige week via Alaska aan en werd zaterdag boven de Atlantische Oceaan neergehaald. En kon je dus live zien op tv met dat fantastische commentaar erbij. Oeps, I think it just happened. Live on tv. Vraag 4 dan. De relatie is in ieder geval flink bekoeld. Een bezoek van welke Amerikaanse politicus is nu afgezegd? Minister Blinken. Ja, de minister van Buitenlandse Zaken. Peking doet net of het bezoek van Blinken nog niet helemaal rond was om het gezichtsverlies rond Blinkens abrupte afzegging te verminderen. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ingang van de laatste ronde had ik echt nul stress. Ik had ook het gevoel dat ik alles onder controle had. En ik voelde me gewoon heel goed. Mathieu van der Poel. Is ook goed. Van der Poel verraste bij de wereldkampioenschappen veldrijder Wout van Aert door het aan te laten komen op de sprint. Nou, gaat best lekker, hè? Mag niet mopperen. Ja, nog even. We hebben de hoogste score. Daar heeft het helemaal geen zin om te blijven zitten. Tada! Komen we bij vraag 6. Hoe vaak heeft Van der Poel nu het WK veldrijden gewonnen? 5 keer. Ook goed. Er was helaas geen mogelijkheid tot een feestje in het hotel, want de ploeg had geen budget om het hotel nog een avond extra af te huren. Eens even kijken. 6 punten al in de factor. Bij de volgende vraag kunt u daar nog meer van maken, zoals u wellicht weet. Want u heeft vaker meegespeeld, al 5 keer eerder, zag ik. Ja. Maar goed, nog even voor de luisteraars. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Mijn wedergeboorte gaat binnenkort de hele wereld over. 3. Ik heb er weer een paar grammetjes bij. 2. Een Hongaarse dirigent ging mij voor. 1. Sinds vannacht ben ik de meest bekroonde artiest uit de geschiedenis van de Grammy Awards. Geen idee? Geen idee. Iemand hier aan tafel? Nee? Was hij dus gewoon te moeilijk? Ja. Nee hoor, Beyoncé. Ah. Ja. Ja. Nee. Die won een hele hoop Grammy Awards. En haar World Tour heet de Renaissance Tour. Vandaar mijn wedergeboorte. En ik heb er weer een paar grammetjes bij. Dat gaat natuurlijk over die Grammys. Et cetera. Nou goed, jij bent de eerste van deze week. Dus ik zou zeggen, gewoon zoveel mogelijk vragen in het kanon goed beantwoorden om een lekker hoge score neer te zetten. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de schrijver die zich na bedreiging heeft teruggetrokken uit de kinderboekenweek? Lammers. Goed, welke beroemdheid heeft zaterdag aangifte gedaan vanwege chantage? André van Duin. Goed, in de VS is dit weekend een laagdrukrecord gebroken met een gevoelstemperatuur van hoeveel graden Celsius onder nul? 78. 74. Twee mannen hebben dit weekend met behulp van wat geprobeerd te ontsnappen uit een detentiecentrum in Rotterdam? Lakens. Klassiekertje. De met sluiting bedreigde Johan Willem Friso-kazerne in welke plaats blijft toch open? Assen. Goed, zaterdag werd de eerste boetes uitgedeeld voor het onnodig gebruik van wat in de Nederlandse drafsport? Zweep. Goed, Pakistan heeft welke site offline gehaald omdat de website godslasterlijk materiaal zou tonen? Wikipedia. Goed, het kabinet wil dat het makkelijker wordt voor mensen met welk beroep om een kinderopvang te beginnen? Weet ik niet. Boeren. Honderden mensen hebben gisteren in welke stad gedemonstreerd tegen moslimhaat? Weet ik ook niet. Den Haag. Welke zanger won bij de Grammys dit weekend zijn prijs voor de beste album van het jaar? Kane. Harry Styles. Wat organiseerde de PvdA en GroenLinks dit weekend voor het eerst grotendeels samen? Een conferentie, een congres. Ja, vanaf 2025 doe ik nog even meenemen. Rijdt er waarschijnlijk een slaaptrein tussen Amsterdam en welke Europese stad? Barcelona. En ook die is goed. En daarmee komt u op 8 punten. En in totaal 48 punten. Ja, het kan vriezen, het kan dooien. Jan? Zeker. Eerlijk is eerlijk. Dankjewel. Vraag 13 doe ik nog eventjes. Voor de eeuwige eer aan de roem. Een Ethiopische atleet viel op tijdens de indoor atletiek. Wat deed ze tijdens een wedstrijd in Frankrijk op de 3000 meter? Ze sprintte te vroeg. Ja, ze stopte een rondje te vroeg. Ja. Ja, bijna goed. Nou, fijn toen er was. En misschien tot morgen dan, Jan Dijksel was dat. Dankjewel. Ook dank aan mijn spraakmaker, Felix Krijger. Fijn toen u wilde zijn. Erika van den Akker, ook fijn voor uw komst. Femke Hovink, Gaan en Loeke Baks ook. Dank nogmaals voor jullie komst. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Wat zijn de gevolgen van het neerschieten van de Chinese spionageballon? Staan wij aan de vooravond van een nieuwe koude oorlog tussen de Verenigde Staten en China? Ik ga het vragen aan Jonathan Hoslag, hoogleraar internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Hoog in aanzien, ook bij regeringsleiders en bekend bij de Chinese president. Zometeen in Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. Eerst NOS Journaal met Marnix Ampersen. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.